علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اس کو پہلے سے دیکھ لیتے نا, ابھی یہ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ پھر پیچھے کہاں بیٹھیں گے. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آن لائن پہ آواز صحیح آ رہی ہوگی آپ کو. الحمدللہ. چلیے, مجھے اندازہ ہے کہ ویکینڈس پہ آنا واقعی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوگا, لیکن جتنی بڑی مشکل اتنی بڑی انشاءاللہ نیکی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سارے ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہماری کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے یا دوسروں کے سننے کے اندر رکاوٹ ڈلے, اور ہم اس پارے کا بہترین حق دیں. آج کا پارا ان پاروں میں سے ہے کہ جس کو واقعی اگر ہم اس کا حق دے دیں تو زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. تزکیہ نفس کے اللہ بہترین پارا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آپ سب انشاءاللہ تعالی ریڈی ہوں گے. پارا 626 سے ہم شروع کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 26ویں پارے کا آغاز کریں گے, اور اس پارے کو تزکیہ سیریز میں ہم جس ٹاپک پہ دیکھیں گے وہ ہے حبط اعمال, اعمال کا ضائع ہو جانا. پورے پارے کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس ایک پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو ضائع ہونے کی کتنی مختلف صورتوں کو پیش کیا ہے, اور ان سے بچنے کے طریقے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تھوڑا سا لفظ حبط کو میں واضح کر تاکہ پھر آپ اس کو اسی اینگل سے سن سکیں اور سمجھ سکیں. حبط کا جو لفظ ہے اس بارے میں بہت دفعہ آئے گا بھی, وہاں بھی آپ دیکھیں گے. ہا بات تو اس کا روٹ ہے, اور حبط کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر کہ جانور بہت زیادہ چارہ کھا لے. امیجن کریں جانور کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے, بھر گیا, خوب اوپر تک اس کی رگیں تنی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اس کو لوز موشن ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سارا جسم کا جو کھانا تھا, طاقت تھی, وہ نکل جاتی ہے. انسانوں پہ دیکھ لیں, کبھی اگر کوئی بہت زیادہ کھا لے یا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے یا فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا کھایا ہوتا ہے اس سے زیادہ نکلتا ہے. بس اس ایگزامپل کو اپنے پورے پارے کے دوران جہاں بھی لفظ آئے گا اس پہ غور کرنا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 16 دفعہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات کی ہے, جس کی ڈیٹیل ابھی نہیں دے سی, لیکن انشاءاللہ اس بارے میں جہاں جہاں بھی آئے گا اس کو ہم نوٹ کریں گے. اور اعمال کو ضائع ہونے کا خبط اس سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے جانور بہت کھانا کھا لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نکلتا ہے, اسی طرح یہ پارا ان انسانوں کے بارے میں ہے کہ جو بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی معمولی سی غلطی کہہ لیں یا لا علمی یا اپنے آپ کو بالکل کیئرلیس کر دینا, آپ کہہ سکتے ہیں کیئرلیس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں. کچھ تاریخ کی مثالیں اس میں آئیں گی, کچھ صحابہ کرام کے واقعات کی بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی تھیں اور وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچاتے تھے. اور خاص طور پہ پھر اس میں ہم اپنے ان اعمال کو دیکھیں گے کہ جو زبان کی وجہ سے کل ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی ایک شخص آئے گا اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور خوش ہو رہا ہوگا اپنی نیکیوں کا ڈھیر دیکھ کر, لیکن اتنے میں اس کے پاس ایک شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی اور وہ اس کی کچھ نیکیاں لے جائے گا, پھر دوسرا آئے گا, اور ہوتے ہوتے لوگ آتے جائیں گے اور انسان اپنی نیکیاں اس کو دیتا جائے گا. ابھی لوگ موجود ہیں, نیکیاں ختم ہو گئیں, اس کے بعد پھر وہ اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے, اور تھوڑی دیر کے پہلے جہاں نیکیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا وہاں کا ڈھیر بن چکا ہوگا. اور فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہے. یہ موضوع بہت قابل غور ہے. کچھ لوگ ہیں جو نیکی نہیں کرتے, مستی میں ہیں, موج میں ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 25 پارے پڑھنے کے بعد آج اس موضوع پہ بات کرنا ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی نیکیوں کو ضائع اگر کرتا دیکھیں تو ہمیں کیسا لگے. مثال ہے کہ آپ نے 25 دن آ کے قرآن مجید سنا, گھر سے نکلے, ایفرٹ کی, اور جو بھی راستے کی مشکلات ہوئیں صحیح, پھر آپ نے 25 روزے رکھے ہوں گے, پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں آپ کو اس راستے میں مشکل آئیں, تہجد اور تراویح کی صورت میں اور باقی جو بھی عبادات ہیں, ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ کل قیامت کے دن آپ کو پتا چلے کہ ان میں سے تو کوئی بھی نیکی کام نہیں آئی. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جائے گا میدان محشر میں اور اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا, فرشتوں سے کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکی کی تھی, وہ کہیں گے کی تھی, تو کہے گا ہے کدھر, تو لوگ فرشتے کہیں گے کہ وہ جو تم غیبتیں کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں, ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں نیکیاں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پارے کے دوران دیکھتے رہیں گے. آئیے اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس پارے کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا آسان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحقاف. احقاف حقوق کی جمع ہے, ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں یہاں بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم. اس کتاب کا نزول زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالباً یہ مسلسل 5ویں 6ٹی سورت ہے کہ جس کی پہلی آیت میں کتاب کی بات ہو رہی ہے, اور اکثر جگہ اللہ کے عزیز اور حکیم ہونے کا تذکرہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب ہم پڑھنے بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور بڑے علم کے ساتھ نازل کیا. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور اس کی ساری چیزوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق اور ایک خاص مدت کے تعین کے ساتھ پیدا کیا. کیا تھا وہ مقصد؟ پارے کو ساتھ ہی لے کے چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا یا زمین اور آسمان بنائے وہ کیا تھے؟ کہ ہم اپنے دل, اپنی آنکھوں, اپنے ہاتھوں یعنی اپنے جوارح کے ساتھ نیکیاں کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. جو شخص یہ کام کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے کائنات میں, اپنے دنیا میں آنے کا مقصد نبھا رہا ہے اور اس کو پورا کر رہا ہے, اور ہر وہ شخص جو اس سے غافل ہے وہ سمجھ جائے کہ پھر اس نے دنیا کے میں آنے کا مقصد ہی سمجھا ہی نہیں جیسا کہ کفار نے. مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں, بردار کیا گیا ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح, زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی کہہ دے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ایک بت نے بنایا, آسٹریلیا کسی دوسرے بت نے بنایا, پاکستان کے کچھ صوبے کچھ ایک بت نے بنائے کسی دوسرے نے, کچھ تو دکھاؤ. آخر کسی کو پوچھتے ہو تو اس کی کوئی وجہ, کوئی دلیل تو تمہارے سامنے ہونی چاہیے نا, تو ذرا لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ ان بتوں نے کیا بنایا ہے اور کس چیز کی وجہ سے تم ان کو پوچھ رہے ہو. یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ؟ چلو کوئی ستارہ, کوئی سیارہ, کوئی سورج, کوئی چاند کسی انہوں نے بنایا ہو. اس سے پہلی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں ہی تمہارے پاس ہو تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اس قرآن میں اور اس شریعت میں تو تمہیں اس کی کوئی گنجائش نہ ملی, لیکن چلو پچھلی شریعتوں کی ہی کوئی بات بتا دو کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ان سورج چاند ستاروں کو کسی اور نے پیدا کیا. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا کون ہے؟ کون جو ایسا کوئی ثبوت نہ دے سکے اور اس کے باوجود بھی پھر اللہ کے ماں سوا کسی اور کو پکارتا رہے. جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں, پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں, اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کو کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. اب دیکھیے کہ ایک شخص کسی جگہ کھڑا ہو, ایک لطیف سی بات کہیں پڑی تھی کہ ایک شخص کہیں کھڑا دیوار کے ساتھ بڑے کان لگا کے غور سے سننے والے پوز میں تھا. کسی دوسرے شخص نے اس کو پوچھا بھائی تم کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا تم خود سن لو. اور یہ جو سن رہا تھا یہ دیوانہ تھا, مجنو تھا, پاگل تھا. اس نے کہا اچھا ہٹو. وہ ہٹا, اس نے بھی کان لگا کے سننے کی کوشش کی. 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کھڑا ہوا ہوگا, کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں سنائی دیا. کہنے لگا میں صبح سے کھڑا ہوں ادھر, مجھے کچھ نہیں سنائی دیا، تمہیں 5 منٹ میں کیسے سنائی دے گا؟ آپ ذرا سوچیں، ہے تو یہ ایک لطیف سی بات، لیکن وہ لوگ جو شرک کرتے کرتے اپنی زندگیاں ضائع کر چکے، غیروں کے در پہ جھک جھک کے اور ان کو راضی کرنے کی کوششوں میں اللہ کو ناراض کر چکے، کیا ان کو آج تک وہاں سے کوئی جواب آیا؟ تو لہٰذا شرک کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی تقلیل ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کوئی امیدیں تو نہیں لگائے بیٹھی. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں، حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کہہ سکو گے؟ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ جملہ غور طلب ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی بالکل اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو ہمارے سارے حالات پتہ ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. کسی بھی نعت کے کوئی شعر یاد کر لیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھا گیا ہو کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر اس شعور کے ساتھ اس بات کو سن لیجئے کہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں. اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کتنا سوچ دینے والا جملہ. حضرت علی نے بھی ایک موقع پہ ایک کافر سے یہی بات کہی تھی. وہ آیا اور کہنے لگا، تم مسلمان کتنے کم عقل ہو، اب آخرت جس کو دیکھا نہیں، جس کے بارے میں صرف وہم ہے، اس کی بنیاد پہ دنیا کتنی لذتیں چھوڑے بیٹھے ہو. یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں بولنا، ہم دیکھو کتنے مزے میں موج کر رہے ہیں. اب یہ ذالک ظن الذین کفر ہوئے نا. حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے، بھائی بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے کہ مر کے مٹے اور مٹی میں چلے گئے اور کچھ بھی واپس نہ ملا، تو ہم نے اگر اس دنیا میں کچھ چیزیں چھوڑی اور نیکیوں میں لگ گئے تو ہمارا کیا بگڑا؟ آخر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو برے کام سے رک جاتے ہیں، کسی کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے نا. خرچ صدقہ کر دیتے ہیں تو کسی کی مدد ہو گئی، اگر کوئی نیکی کے کام میں لگے تو گناہ سے بچ گئے، کچھ حرام چھوڑ دیا تو کیا ہے، حلال تو بہت ہے کھانے پینے کو. لیکن تم سوچو کہ اگر ہمارا گمان ٹھیک ہوا تو تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا. اتنی مدلل بات تھی کہ اس شخص کا دل ہل گیا اور وہ ایمان لے آیا. اللہ ہمیں بھی ایسا جوامل کلم کر دے کہ تھوڑی بات میں لوگوں کے دلوں کو ہلا سکے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ کل ہونے کے حوالے ہے. اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں، اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے. تکبر کی بات کہ اگر یہ کوئی اچھی کتاب ہوتی تو بڑے بڑے لیڈر اس کو مانتے، بڑے بڑے سردار مانتے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی اچھی کتاب نہیں، کیونکہ اس کو عام لوگ مان رہے ہیں. چونکہ ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یہ ہے قرآن پاک کا مقصد نزول، لینذر الذین ظلموا، جو ظلم کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کو بھی ڈرائے، ان کو آگاہ کرے کہ لوگوں تم ایک بہت برے انجام کی طرف جانے والے ہو. اور اس کے برعکس وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو بشارت دے گی، خوشخبریاں دے گی کہ تم نے زندگی میں اگر کچھ محنتیں کی، کچھ کام کیے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑا، اللہ نے سب کچھ پلٹا کے تمہیں واپس دے دیا. کون ہوتے محسن؟ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں بھی آ گئی بات استقامت کی. یہاں ہم استقامت کو اب ایک ڈفرینٹ اینگل میں دیکھیں گے, ہفتے عمل کے رنگ میں. ہم نے ابھی پارے کا تین سن لیا کہ اعمال کا خط ہونا. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, لیکن بعض لوگ اس نیکی کے بعد کچھ ایسے غلط کام کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیے ہوئے وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا کیسے؟ سب سے پہلی چیز جس کے اندر نہ رہے تو انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, وہ کفر ہے. مرتد کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جو ہی وہ اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ ضائع, ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا, تو بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. پھر شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ مشرک کی عبادات کو قبول نہیں کرتا. پھر اسی طرح بدعتی, جو شخص سنت پہ قائم نہ رہے, اس کے اندر استقامت نہ رہے, وہ لوگوں کو رنگ رلیوں والا دین دیکھتے ہوئے اور کہے کہ اب تو اتنے سال سے ایک ہی قسم کی عبادات کر رہے ہیں, چلو کوئی نیا ورژن لاتے ہیں, کوئی نئی کام دین کا نیا شروع کرتے ہیں, تو بدعتی کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی, اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرائض کا منکر, جس کی زندگی میں نماز نہیں, وہ جتنے مرضی صدقہ خیرات کرے, خبتت اعمالہم فلا ثم استقاموا کے اینگل پہ اس کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ پورے پارے کو کور کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ ایک لسٹ بنائیں گے پورے پارے میں کہ کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جس کے بعد ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ نمازوں کا پڑھنا اور کچھ کا نہ پڑھنا, پڑھی ہوئی نمازوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اللہ کو ادھوری اور ٹوٹی ہوئی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غیبت کے بارے میں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ غیبت انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے, ضائع کر دیتی ہے, انسانوں کو تکلیف دینا. تو یہاں استقامت کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. بعض دفعہ ایک کام نیکی کا کرنا, بعد میں اسی نیکی کے خلاف ہو جانا. بعض لوگ بڑے تپاق سے نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں کیونکہ اس وقت موافقت ہوتی ہے. جب ذرا ذہن بھٹکا, ذرا اس کے اندر مغالطہ آیا, شک شبہ آیا, اسی نیکی سے لوگوں کو روکنے والے بن جاتے ہیں. تو اللہ عز و جل اس کو پچھلے کام ان کے قبول, ان کے پچھلے کاموں کی پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی. ہم سب کے لیے یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ کیا میری زندگی میں استقامت ہے. کوئی نیکی کرتی ہوں تو کیا اس کے اوپر قائم بھی رہ سکتی ہوں؟ بعض دفعہ ایک انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے, آخری عمر میں عقیدہ بگڑ گیا, استقامت نہیں رہی, وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. آپ دیکھیے کہ پکی ہوئی ہنڈیاں ضائع ہو جائے کیسا لگے گا؟ بالکل, آپ نے اتنی محنت سے کھانا پکایا اور اتار کے نیچے رکھنے لگے تھے تو پتیلی ہاتھ سے گری, سارے کچن میں کھانا بکھر گیا. اس کو محسوس کریں گے اس پورے پارے میں. تو انشاءاللہ پھر یہ چند پارے جو رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم اور زیادہ تپاک سے رہیں گے, تاکہ کوشش کریں گے اس کو سننے کی, سیکھنے کی, تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. فرمایا جو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے, ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے. پورے پارے میں لفظ اعمال بہت دفعہ آئے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. نوٹ کر لیجئے گا, انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے میں ایک بہت بڑا عمل ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب دینے یا پکڑنے کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے, اور اس میں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک. اس کو عقوق کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا لفظ حقوق, حق ہا سے, اور ہا کی جگہ عین لگا لیں. اس ماں باپ کی نافرمانی کو عقوق کل والدین کہتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, ہم ساری دنیا کے ساتھ اعلیٰ اخلاق والے ہوں اور ماں کے سامنے یوں گرائیں جیسے کہ کوئی جانور گراتا ہے, یوں گرجیں جیسے بادل, یوں کندھے اچکائیں کہ جیسے کوئی شانے بے نیازی کے ساتھ اچکاتا ہے, تو یاد رکھیے کہ ہمارا وہ اخلاق اور ہمارا وہ کردار ہماری ساری نیکیوں کو کافی نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں کیوں کرو. خاص طور پہ یہاں ماں کی بات ہے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا, اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. کون سی عمر ہوتی ہے؟ یہ پیک جوانی کی ہوتی ہے. انسان کی ساری صلاحیتیں خوب اچھی ہوتی ہیں, اپنے اوپر رشک ہوتا ہے, عجب آنے لگتا ہے, فخر آنے لگتا ہے, پھٹ پڑتا ہے انسان, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ جیسا ہو تو سامنے آئے. اس وقت کیا کہتا ہے؟ اس جملے کو سنیے, اپنا محاسبہ کیجئے، کبھی پچھلی زندگی میں یا ریسنٹلی ابھی بھی انہی دنوں میں اگر یہ جملے بولتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ کیا؟ رب اودینی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علی وعلا والدی ون عمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. یہ خوبصورت دعا ہے کہ جس میں ایک ہی دعا کے اندر ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے. قرآن پاک میں اور حدیث میں آپ کو ایسی کئی دعائیں ملیں گی جو الگ الگ ماں باپ کے لیے یا اولاد کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن یہ دعا شکر گزاری کے جذبات سے بھری ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں 40 سال کی بات آئی ہے، تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ خاص طور پہ 40 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے. اور حقیقت یہ کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں واقعی پھر بندہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں جو ہوا ہوتی ہے دماغ میں بھری ہوئی وہ سب نکل جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کے بہترین اعمال کو اللہ قبول کرتے ہیں، یعنی اعمال کے حبس سے ان کو بچا لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا انسان کی دعاؤں کا پر ہوتا ہے، انسان کے اعمال کے پر ہوتے ہیں. اولاد ماں باپ کے ساتھ نیکی، آپ نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ آپ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں کونوں میں کھدروں میں رہتی ہیں. پھر جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نا، تو پھر ان نیکیوں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں. کئی واقعات، کئی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں. ایک موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب جو کیا تھا اس کا اقرار کیا، یعنی ماضی میں اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو چکا تھا. اب گلٹ محسوس ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ زندہ ہے. کہا جا پھر اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کرا دے گا، کر دے گا. کیا پتہ چلا کہ اگر دل میں گناہوں کا گلٹ ہے، اگر اپنی جان پہ اپنی روح پہ کوئی گناہ کا بوجھ لاتا ہوا ہے، تو اپنے ماں باپ سے محبت کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا ماں ہے؟ کہا خالہ ہے. کہا خالہ تو ہے. کہا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو. گلٹ دور ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب ماں باپ کے آپ نرم جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، تو آپ کا دل بھی اس کے ساتھ پگھلنے لگتا ہے. ماں باپ کے جسم کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس سے جوان اولاد کا خون پگھلنا چاہیے، گرم ہونا چاہیے محبت کے ساتھ. سرد مہری نہیں ہونی چاہیے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے دل کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے پھر اعمال قبول ہوں گے. تھوڑی نیکی کرے کوئی، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اللہ اعمال کو قبول کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنائے، اور اگر کہیں پیچھے کوئی ہم نے کمی کی تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس یہ ہے ایک وہ بدبخت شخص کہ جس کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں. اس کے سر پہ ایک بڑا پٹارا کیوں نہ ہو اعمال کا، ٹوکرا بھر بھر کے اس نے نیکیاں کیوں نہ کی ہوں، لیکن جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے مجھ کو، لفظ دیکھیے گا، اللہ نے وہی جملہ لفظ استعمال کیا جس لفظ کے بولنے سے سورت بنی اسرائیل میں منع کیا تھا کہ ولا تقل لہما اف. اور اف لفظ سب سے ہلکا لفظ ہے کسی چیز کی ناگواری کے احساس کے لیے. آپ کہتے اف بڑی گرمی ہے، اف بڑی سردی ہے، اف بڑی سمیل آ رہی ہے، یعنی ناگواری کے اظہار میں خود سے خود منہ سے نکل جاتا ہے یہ لفظ. کہا ماں باپ کے معاملے میں یہ بھی نہ بولو، اس سے بڑا پھر کیسے بولیں گے، پھر گرجیں گے کیسے اور ان کو آنکھیں کیسے دکھائیں گے. لیکن یہ بد قسمت شخص تھا، کہنے لگا اف تنگ کر دیا تم نے مجھ کو، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر گئیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. کیا لگ رہا ہے بھلا، اولاد ایسی بدتمیزی کب کرتی ہے؟ جب ماں باپ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، آخرت کا خوف دلاتے ہیں، موت سے ڈراتے ہیں، کوئی نماز روزے کو کہتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کیا مصیبت ہے تمہاری، کیا تم سمجھو مر کے زندہ کروں گا. آپ دیکھیے کہ اکثر اولادیں جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ بڑی اچھی ہوں گی، جو ہی وہ اس کو نیکی بدی کی بات بتائیں گے، کسی برے کام سے روکیں گے، اکڑتے ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت, ہم کہیں گے جی بہت زیادہ. یہ عام حالات کی بات ہے. اور پوچھئے جب ماں منع کرے کسی بات پہ, کہیں جانے سے منع کرے, کچھ دیکھنے سے منع کرے, آپ نے اور میں نے اگر اپنی محبت اپنے ماں باپ سے دیکھنی ہے نا, تو اس وقت دیکھیں کہ جب وہ مجھے کسی چیز سے منع کرتے ہیں یا مجھے ان کی کوئی بات بری لگتی ہے, تو میرا ان کے ساتھ بیہیویئر کیا ہوتا ہے. دیکھیں جو ہم عام حالات میں کہتے ہیں نا ماں باپ سے محبت ہے, یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. جانور کا بچہ بھی ماں اس کے ہاتھ چومتا ہے, اس کو پیار کرتا ہے, اس کو چاٹتا ہے. اپنا آپ چھوٹا بچہ دیکھے ماں کو کتنا چپکتا ہے. یہ تو فطرت کے تار ہیں جو بندھے ہوئے ہیں محبت کے نام پہ. اور جب بندہ دور ہوتا ہے پھر تو بہت ہی پیار آتا ہے, اور جب یہ نہیں رہتے تو پھر تو آنسوؤں کی صورت میں روتا ہے ان کے پیار کی محبت, ان کی محبت میں. اصل محبت کا معیار نوٹ کر لیں اپنے لیے, جب ماں باپ کسی بات سے منع کریں, جب ان کو کچھ اور پسند ہے اور مجھے کچھ اور پسند ہے, ان کی عزت کسی اور چیز میں اور میری عزت کسی اور چیز میں بن گئی, ان کی چاہت کوئی اور ہے اور میری چاہت اور ہے. اب دیکھیں کہ ماں باپ کا دل تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خوب نرم بالکل پکے ہوئے پھل کی طرح ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسا, وہ کیا ہوتا ہے, آلو بخارا دیکھا ہوگا, کوئی ایسی چیز جو بہت پکی ہوئی ہے, بس ہاتھ لگاتے ہیں نا تو وہ ایسے جاتا ہے کہ اس کے اندر سے شیرہ نکلتا ہے. یاد رکھے ماں اور باپ کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہلکے سے ہاتھ بھی نہیں برداشت کر سکتے, وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. لیکن جس اولاد نے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا, بوجھ ڈالا, ان کی محبت میں وہ کسی ایسے فیصلے پہ مجبور ہو گئے جس کو ان کا دل نہیں چاہتا, زندگی کے کسی موقع پہ انسان کو کم از کم ریئلائزیشن ضرور ہوگی کہ کاش میں اس وقت یہ نہ کرتا. لیکن اب گیا وقت کہاں گیا. آج ان نگینوں کی قدر کر لے. جو بندہ جس طرح اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیتا ہے نا, اس طرح اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے کے دیکھے. آپ مجھے بیچ دیں. حضرت انہوں کا ایک کال یاد آ گیا, ویسے ماں باپ کے لیے نہیں ہے لیکن بات کچھ ملتی جلتی ہے. کہا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اب میں اس کا غلام ہو گیا, مجھے جس بازار میں جا کے چاہے بیچ دے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ روحانی ماں باپ کی بات ہے, استادوں کی بات ہے. آج ہمارے کندھے کیسے اچکتے ہیں, ہم ذرا چار لفظ بولنے لگے ہم کہتے ہیں استادوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, چھوڑو ان کو پیچھے ڈال دو. اور ماں باپ کے ساتھ تو اولادوں کے معاملے یہی ہیں, جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جنہوں نے توڑ توڑ کے لکمے منہ میں ڈالے, جنہوں نے ہمارے ناک صاف کیے. کر سکتے ہیں آپ کسی کا ناک صاف؟ آپ کسی کی پوٹی صاف کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے پیمپر بدل سکتے ہیں گندگی والے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ ہم کہتے ہیں ہم اتنے ہی بڑے پیدا ہو گئے تھے, کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ اللہ کہتے ہیں اتنی بدبخت اولاد اپنی نیکیوں کو ضائع کروانے والی. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. تڑپ محسوس کریں ماں باپوں کی. آج اولادیں کیوں رلاتی ہیں ماں باپ کو؟ آج کیوں ماں باپ کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی؟ کیوں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگتی ہیں؟ کیوں اپنے جذبات کی جولانی اور اپنے جوش و خروش کو وہ عقل مندی سمجھنے لگتی ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو خود مختار سمجھ کے ان بوڑھوں کو رلاتی ہیں؟ ہمارے سامنے جو ہنستے ہیں نا وہ بڑھاپے اکیلے میں روتے ہیں, جو ہمارے آنسو پوچھتے ہیں نا وہ تنہائی میں خود ہماری اس حالت پہ روتے ہیں. جس کو قدر کرنی اپنے ماں باپ کی قدر کر لے, اتنی قدر اللہ آپ کی کروائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کی اولاد ہو نہ ہو اللہ آپ کی قدر کروا دے گا. اگر دل میں کوئی بوجھ لیا ہوا نا, یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کریں کہ میں نے آج ہی اپنے ماں باپ کو کسی طرح فون کرنا ہے, ای میل کرنا ہے, بات کرنی ہے, لیکن میں نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دیں, میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں. آپ کو دین پسند ہے, میں اللہ کا دین کروں گی. آپ کو میری جاب نہیں پسند, میں نہیں کروں گی. جو زندگی کے معاملات ہو سکتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے اپنے ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں. میں اپنے استاد کو یہ بات اکثر کہتی ہوں لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہی سوچتی ہوں. میں تصور میں لاتی ہوں کہ میں کہیں کھڑی ہوں اور میرے استاد یا میرے ماں باپ آ رہے ہیں اور میرے ہاتھ زمین پہ ہیں اور ان کے قدم میرے ہاتھوں پہ گر رہے ہیں. میں ان کو زمین پہ نہ رکھنے دوں. کمیاں کوتاہیاں انسان بہت کرتا ہے, طبیعتوں کا فرق ہو سکتا ہے, مزاج کا فرق ہو سکتا ہے, ماں باپ سے بچوں کی نہیں بن سکتی, حقیقت ہے, نو پرابلم, میں اس چیز کو پوری طرح ایڈمٹ کرتی ہوں. ماں باپ بھولے بھالے ہوتے ہیں, اولاد سمجھدار ہوتی ہے, ماں باپ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, خامی ہو سکتی ہے, وہ بہت بولتے ہیں, وہ بہت بے موقع باتیں کرتے ہیں, ان کی بہت ساری ایسی عادات ہیں, لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ اوفل تم پہ, اوف تم افسوس تم ایسے. اگر ماں باپ کی کوئی بات نہ بھی پسند آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو کے سامنے جا کے جھک جائیں کہ اللہ میرے اور ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے. لیکن ایسا بدبخت, مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے, یہ آج کا دور تھوڑی ہے. آج کل کانفیڈنٹ اولادیں ہیں, آج کل انڈیپینڈنٹ ہیں, آج خود کماتی ہیں کھاتی ہیں, ان کی اپنی گاڑی ہے, ان کا سیل فون ہے, آج کل کیا ضرورت ہے ان ماں باپ کی. اب دیکھیے کہ پہلے جوان لوگ ماں باپ کے بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. جب تک ایک بندہ اپنے گھر میں نہیں چلا جاتا تھا, ماں باپ کے ہاتھوں میں دیکھنا ہی پڑتا تھا. آج کے دور میں جب انڈیپینڈنسی ہوگی, ہاتھوں میں سیل فون آ گئے جس میں 10 دوستوں کے فون نمبر لگے ہوئے, کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا دکھ سکھ سنیں. آج ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے, جس کو کہنا چاہیے کہ لوہے کے اور شیشے کے ٹکڑے خرید کے دے دیے اپنی اولادوں کو, اور انہی سے وہ اپنے ہاتھ زخمی کرتے ہیں اور ہم روتے ہیں. ماں باپ کے بھی دل اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے اولاد کے لیے. اچھے برے کا فرق بتائیے. آج یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں کل یہ بھگتیں گے, پھر آپ کو ہی دکھ ہوگا. اس لیے اس کے اوپر بہت ضرورت ہے. اعمال کے خط میں جیسے شرک اللہ کے ساتھ ہے, خالق کے معاملے میں حق تلفی انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے نا, اسی طرح مخلوق میں ماں باپ کے ساتھ انسان کی کمی بیشی اس کے نیکیوں کو ضائع کرتی ہے. یہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے آج تک اپنے ماں اور باپ کو جب جہاں جانتے بوجھتے انجانے میں کسی وجہ سے تو جانتا ہے اگر ستایا ہے تو ہمیں معاف کر دے, اور ان کو بھی توفیق دے ہمیں معاف کر دیں, اور اگر اس ستانے کی وجہ سے ہم کسی مشکل کا شکار ہیں یا کسی نیکی سے محروم ہیں, کسی نعمت سے محروم ہیں, تو اللہ تو اب اس عذر کو دور کر کے ہمیں نیکیوں میں بڑھا اور گناہوں سے پاک رکھ دے. اولئک الذین حق علیہم القول, یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو اسی کماش کے ہو گزرے ہیں, انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے, بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دنیا کی ترقیوں پہ پہنچ جائیں گے نا, ساری دنیا ان کو سلامے کرے گی نا, اللہ کہتے ہیں اگر یہ ماں باپ کے آگے نہیں جھکے تو یہ خسارے والے لوگ ہوں گے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, تھوڑی سی خاموشی چاہیے, کچھ وہ تھوڑا مجھے انداز ہے آپ کی مجبوری کا, لیکن کچھ کٹ کٹ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے. سیل فون سب بند کر کے اندر رکھ دیں, میں آج پھر کہوں گی کسی کے سامنے سیل فون نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ میرا تو آپ پہ کوئی زور نہیں ہے. اگر اپنے دل اور دماغ کو ساتھ نہیں رکھیں گے, صرف ایک بندہ بھی اٹھ کے سیل فون پہ بات کر رہا تھا تو جو بات میں اسے پیچھے کر رہی تھی میں بھول گئی, پھر میں نے بات پلٹ کے آگے شروع کر دی. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی آپ کی حرکت ماشاءاللہ کتنے لوگوں کا نقصان کرنے کا سبب بنتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خبتے اعمال کا شکار ہو جائیں. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, دونوں کی روحوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, تاکہ اللہ ان کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دے. نوٹ کیجئے گا, درجوں کی بات ہے, اعمال کی بات ہے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا, اب جو تکبر تم جو زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی, ان کی پاداش میں علت کا عذاب دیا جائے گا. کیا پتا چلا؟ اعمال کی کمی کا ایک سبب ہائی لائٹ کر لیجئے گا, اذھب تم تیجیباتکم فی حیاتکم الدنیا. ایک واقعہ سنا دیتی ہوں تو اس سے بس آپ سمجھ جائیں گے کہ بعض دفعہ آخرت کے درجے کس صورت میں بھی کم ہو جاتے ہیں یا اعمال کی کمی کیسے ہوتی ہے. گرمیوں کی دوپہر تھی, بھوک اور پیاس کا عالم تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لسی کا پیالہ رکھا گیا, یعنی دودھ جس میں پانی ملا ہوا. پیاس بھی تھی, بھوک بھی تھی, اور گرمیوں کی دوپہر بھی تھی, اور دودھ میں پانی ڈال کے کسی نے پیش کر دیا. پینے لگے اور قریب جاتے جاتے منہ کے اس کو قریب کرتے کرتے نیچے رکھ دیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ایک خیال آ گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ عمر، تیری ساری زندگی کی نیکیاں، اس کے بدلے میں میں نے تجھے فلاں دن گرمیوں کی دوپہر میں ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا، جا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اس کو سوچ لیجئے گا، جو دنیا میں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں نا، اچھی نعمتیں ملتی ہیں، کھاتے پیتے، کپڑے لتا، اس سے بھی ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ بیلنس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یہی پیرلل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت ہی آسانی سے سمجھ جائے انشاءاللہ، کہ کچھ نیکیاں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا زندگی میں، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال نان مسلم ہے، آپ ان کو اچھا کھاتا پیتا خوبصورت عمل سکون والا دیکھتے ہیں، کتنا پیس ہے، اس کی وجہ ان کے نیک عمل ہے، چیریٹی ہے یا دنیا میں جو ان کا عدل ہے، انصاف ہے، اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ دو لوگ ایک ہی جتنی نیکی کریں اور ایک شخص اس نیکی کو کرنے کے بعد دنیا میں اس کے پاس اتنی روزی روٹی نہیں تھی، یعنی غربت تھی، زیادہ نعمتیں نہیں تھی، دوسرے شخص نے بھی اسی درجے کی نیکی کی لیکن اس کے پاس دنیا کی بہت نعمتیں تھیں، تو کل قیامت کے دن ان دونوں کے درجوں میں فرق ہوگا۔ لِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ایک لمبی سی سیڑھی بنائے امیجنیشن میں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پہ سوتے تھے؟ کیوں آپ نے کہا کہ عمر، کیا تجھے ابھی بھی شک ہے؟ دنیا کے کیسرو کسرا کے لیے نرم گدے ہوں گے لیکن میرے لیے وہاں ہیں۔ وہ کیوں دنیا کم رکھتے تھے کہ کہیں یہ نیکیاں یہی نہ مل جائیں؟ دیکھیے، اس کو میرے ذہن میں اس طرح کی ایک مثال آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں نا، تو ان کو منی ملنی ہوتی ہوگی، کچھ بھی جو ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں اینڈ پہ ان کے ایکسپینسز کی صورت میں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے نا، کوئی ان کا خرچ ہوگا، کوئی پانی ہوگا، اور اینڈ پہ چیک وہ ملتا ہے جو بچ بچا کے ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب جو جتنا کم خرچہ کرے گا اتنے اس کو کیش کی صورت میں زیادہ پیسے ملیں گے، سمجھ گئے نا؟ پر بس اس کو ذہن میں رکھ لے، اللہ نہ کھانے سے منع کرتا نہ پینے سے، لیکن دنیا کی زندگی کی نعمتیں، اور نعمتوں میں بھی جب ہم خرچتے بڑھتے ہیں، اگلے پارے میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی اس کے اوپر اللہ نے اگر چاہا تو، لیکن یہاں بس اس چھوٹی سی بات کو یاد رکھے کہ دنیا کو جو خیر ملتی ہے اس کے بدلے میں بھی اس کے درجے آخرت کے کچھ کم ہوتے ہیں، اگر خاص طور پہ وہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ اسی طرح یہاں ہی ایک حدیث سنا دوں جس وقت ذہن میں آ رہی ہے، کہ دو لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، بالکل دو ایک ساتھ، پھر ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا، اب ہماری نظر میں شہید کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کے بعد دوسرا شخص اس کے ایک ہفتے کے بعد، بعض روایات میں آتا ہے اور بعض میں آتا ہے کہ ایک سال کے بعد طبعی موت مرا، یعنی شہادت کی موت نہیں مرا، ایک تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص پہلے مر گیا تھا شہید ہو کے، اور اب دوسرا یہ جو مرا ہے، یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ بڑا حیران ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی، ہماری نظر میں تو شہادت بڑی چیز ہے لیکن مجھے خواب میں یہ دکھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کی وہ بعد کی نمازیں اور روزے اور حج جو اس کے مرنے کے بعد اس نے کیے، اس نے اس کے درجوں کو شہادت کے درجوں سے بلند کر دیا۔ من طال عمرہ وخیر عملہ، لمبی عمر میں نیکیاں زیادہ ہیں تو یہ رحمت ہے۔ ایک بہن 25 سال کی عمر میں مر گئی، دوسری 50 سال کی عمر میں مری، اس کی 25 سال کی نیکیاں اس سے بڑھنی چاہیے، کیا اینگل ہے۔ اس وقت تو دل چاہ رہا ہے کہ ساری عملوں کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور پارا تو پھر بعد میں پورا ہو سو ہو۔ ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں، ہمارے ہاتھ کی نیکیاں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں وی آر ناٹ اویلیبل، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں سوچیں کہاں کہاں ہوتے ہیں، نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ درجے دیکھے نہیں، سب سے نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے مطمئن بیٹھے۔ ہر بندہ نیکی کر سکتا ہے لیکن ایک اٹھ کے کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں اویلیبل ہوں۔ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں نا عملی زندگیوں میں، آج کل چونکہ جگہ کے مسئلے چل رہے ہیں تو جگہ کی بات ہی دیکھ لیں۔ میں سوچتی ہوں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، آج سے تقریباً ایک سال کہہ لیں، 8-9 ماہ پہلے، اس جگہ کے مالک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اتنا اللہ کی رحمت سے قرآن آئے گا، اور ہر لمحے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ جو اس جگہ کے معاونین ہیں اور جو سب ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی واقعی وہی سچ دکھا دے جو تو نے ہمیں دکھایا۔ اگر ان کے بھی عقائد میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ اس وقت تجھے گواہ بنا کے دعا کرتی ہوں کہ اس شخص کو سچا راستہ دکھا دے۔ اتنا مخلص، اتنا پیارا وہ شخص، وہ صرف اس بات پہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ आप सोच नहीं सकते कि हमें ये जगह यहाँ मिल सकती थी। ठीक है, हम इसकी एक भारी कीमत दे रहे हैं, लेकिन जो आप लोग ले रहे हैं वो इसकी कीमत के आगे कुछ भी नहीं। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ दिल छोटे हो जाते हैं वहाँ फिर दर्जे भी छोटे हो जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में एक असूल बनाए कि जो नेकी कर सकी वो करूंगी। एक कुर्सी रास्ते में जाती जाती सीधी कर देना, ये भी दर्जों की बुलंदी का सबब होता है। एक नैपकिन को उठा के डाल देना डस्टबिन में, ये भी नेकियों का सबब होता है। और हम कितने बखील हैं, हम कितने खुद अपने आप के ऊपर फख्र करने वाले हैं कि हम बहुत बड़ी नेकियां करें। होता क्या कि हमारी चार नेकियां लोगों की नज़रों में आ जाती हैं ना, तो हम फिर घर वालों से अच्छी बात भी नहीं करते कि हम तो इतने तो पढ़ा के आए हैं, अब किसी से हंस के बात भी क्यों करें। नहीं, कल क़यामत के दिन मंजर बिल्कुल पलट जाएंगे। अब अल्लाह ताला आगे कुछ अंबिया कराम के नाते से हमें नसीहत दिलाते हैं। और यहाँ से अगर मेरा दिल, अब ज़ाहिर है कि मेरी वक्त तो वही है, लेकिन यहाँ तकब्बुर को भी नोट कर लीजिएगा। हम जो हफ्ते अमाल का जरिया बन समझ रहे हैं, तो इन आयात में, आयत 60 में, आयत 20 में, तस्तकबिरू न फिल अर्थ, तो तकब्बुर एक ऐसा अमल हमारी लिस्ट में आ जाना चाहिए इस बारे में से, खुद को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर जानना, जो इंसान के दर्जों की कमी का जरिया बनता है। बस कुरखा आदिन, जरा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया था, और ऐसे खबरदार करने वाले इससे पहले भी गुजर चुके हैं थे इससे पहले भी गुजर चुके थे इसके बाद और इसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे? अच्छा तो ले अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाकई तू सच्चा है। उसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है, और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने इस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब करेगा? नहीं, ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक साथ चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आका हाल ये हुआ कि इनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर ना आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दे दिया करते हैं, उनको हमने जो कुछ दिया वो तो तुमको दिया ही नहीं। उनको हमने कान आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, और उसी चीज के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। आप क्या समझते हैं कि जो कौमें अजाबों से तबाह कर दी गईं कोई नेकी ना करती होंगी अपनी जिंदगी में? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं था। यहां अब आप कौमों के वाकयात को इस एंगल में देखें कि जब उन्होंने अपने वक्त के रसूल की तकजीब की तो अल्लाह ने उनकी सारी नेकियां उनके हाथ में पकड़ाई, जो तुम भी जाया हो जाओ और तुम्हारी नेकियां भी जाया हो जाएं। तो रसूल की तकजीब बंदे के आमाल को जाया कर देती है। अल्लाह ने दुनिया में उनको ख़त्म किया। आप देखिए कि अपनी बनाई हुई चीज़ को गिराता है तो अफसोस होता है, अल्लाह ने इन लोगों को पाला पोसा रखा खिलाया पिलाया और उनको पकड़ के मार देता है। क्या आपका ख्याल है कि अल्लाह ताला को कोई रहम नहीं आता होगा? सिर्फ इंसानी जज्बात की रोशनी में मिसाल दे रही हूँ कि सैलाब में इतने घर भी बह गए। अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह को प्यार है ना, क्या अल्लाह को आर ना आई होगी इनको गिराने और मारने में? लेकिन अल्लाह इस तरह नीस्तो नाबूद कर देता है कौमों की कौमों को कि वो जैसे दुनिया में बसते ही ना थे। और यहाँ फिर देखिए, हाथ आंख कान आंखें और दिल का जिक्र है पूरे पारे में। इसके ऊपर बहुत दफा आप देखेंगे बात कि यही वो चीजें हैं जो इंसान के अमाल की दर्जे, इंसान के दर्जों की बुलंदी का जरिया भी बनती हैं और इंजों को घटाने का जरिया भी बनती हैं। वलकद अहलक नामा हवलक मिनल कुरा, यहाँ एक छोटी सी बात कह दूं कि अब मैं हर जगह अगर ना भी रोक सकूं तो आपको सोचने का अंदाज तो मिल गया ना बारे में। जहां कोई ऐसी चीज आए कि जिसके साथ ही तर्जमे से आपको बात समझ में आ रही हो तो उसको आप अपनी लिस्ट में डालते जा सकते हैं कि ये चीजें जो इंसान के अमाल को जाया करती हैं। तुम्हारे गिर्दो पेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। कोई है हमारे इर्द गिर्द ऐसी मिसाल? मीडिया ने तो हर चीज को हमारे इर्द गिर्द करके रख दिया। ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائے، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے ہوئے تھے، وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ کب؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جب جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے جنوں کو یہ مینر پتہ ہے قرآن سننے کا، جو ہم پیچھے سورۃ الاعراف میں سن چکے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فانصتوا، کہا غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک خاص واقعہ ہے، تھوڑی سی بات کریں گے ہم اس پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں خوب ستایا گیا تو آپ اس ارادے سے کہ مکہ والوں میں تو کوئی خیر نہیں دکھتی، چلو ملک طائف چلتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دین کی بات سن لیں، آپ گئے۔ ڈیٹیل تو اب نہیں بتاؤں گی، آئندہ کہیں انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ آپ وہاں گئے، لیکن وہاں آپ کے ساتھ انتہائی گستاخانہ قسم کا سلوک کیا گیا کہ آپ کے پاؤں کے جو جوتے تھے وہ بھی خون کی وجہ سے چپک گئے، اور قصہ مختصر یہ کہ آپ کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا لوگوں نے۔ حیرت کی بات ہے نا، اللہ کے نبیوں کی لوگ قدر نہ کریں، جھٹلا دیں، چل کے چلے گئے تھے نا خود ہی، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کو ویسے ہی نہیں ماننا ہوتا۔ جب آپ واپس آئے تو بڑے دلگیر تھے، آپ نے وہاں دعا بھی مانگی کہ اللہ ما الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، بڑی پیاری دعا ہے، دعا طائف کی صورت میں آپ کو کتابوں میں ملتی ہے۔ جب آپ واپس آئے تو ایک خاص جگہ پہ بیٹھے تو وہاں سے جماعت گزری، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، نخلا کی وادی تھی۔ دو مقامات آتے ہیں جنوں کے بارے میں، ان میں سے ایک موقع تھا، صرف ایک بار اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنا اور وہاں جا کے اپنی قوم کو نصیحت کر دی۔ پوری نصیحت تو سورت جن میں آئے گی انشاءاللہ 29ویں بارے میں، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں، کچھ باتیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی طائف کی طرف ہجرت کر کے گئے اخلاص کے ساتھ، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، لیکن اللہ نے نبی کو اس کا بدلہ جنوں کے ایمان قبول کرنے کی صورت میں دیا۔ ہمیں کیا پتہ چلا کہ اخلاص پیدا کر لیں، اللہ ایک ایک قدم آپ کا لکھے گا، ایک ایک قربانی، ایک ایک چیز آپ کی لکھے گا۔ جو سوچ کے جاتے ہیں وہ نہیں بھی ملتا نا، تو اللہ اس سے بھڑ کے دے دے گا، آپ کے سامنے نہیں ملے گا، آپ کے بعد مل جائے گا، لیکن اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنوں نے تو پہلے ہی دن سن کر دعوت دینی شروع کر دی، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم ابھی تک تردد میں نہیں پڑے ہوئے؟ ہم اس کتاب کو شیئر کرتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمارا اپنا ہی تزکیہ نہیں ہوا، ابھی تو ہمیں خود نہیں پتا، ابھی تو خود عمل نہیں ہوا، اور سب کو پتہ ہے، اور ایک دفعہ بتا دیا اور کہہ دیا۔ نہیں، یاد رکھیے کہ یہ کتاب اپنے تک رکھنے والی ہے ہی نہیں ہے، جو اس کی روح کو پالے گا پھر اس کی راتیں اور دن اپنے نہیں رہیں گے، وہ ایک ہی تڑپ میں رہے گا کہ لوگوں کی روح بھوکھی تو نہیں۔ ہم کھانے کھلاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کھانا کھلا کے خوشی ہوتی ہے، غریبوں کی آنکھوں میں جو خوشی آئی کہ ہم وہ لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جس کو اللہ اس کلام کی سمجھ دے دیتا ہے، پھر اس کو تسلی کب ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو روح کی غذا ملے۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کر لیں، اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم روح کے تقاضوں کو چھوڑ کے جب پیٹ کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو سیر تو کبھی بھی طبیعت اس سے نہیں ہوگی۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھے وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھے کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی اس کو جھٹلاتے تھے تو کیا یہ سچ تھا، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم۔ دیکھیے اس دن رب کی قسم کھا رہے ہیں، یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز جو اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا تھا اور انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ کتنی پیاری تسلی اللہ کے نبی کو، اور ہر اس آپ تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں، وہ چیئر اس بھی خاصی ہے تو کوئی بات نہیں۔ جی آگے ہم دیکھیں گے سورت محمد کو، بہت زیادہ اعمال اور باطل ہونے کی بات اس میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالہم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان بھٹک جاتے ہیں نا، اسی طرح انسان کے اعمال بھی بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ عدل کا لفظ ہے نا، دلال دوالین کا لفظ۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہے وہ سراسر حق، ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار پھینک دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آسمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ کیا پتہ چلا کہ شہید اللہ کے راستے میں مرنے والا، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ کتنے درجے ہیں اللہ کے راستے میں مرنے کے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں سچے دل سے شہادت کی طلب ہو کہ مجھے موقع ملے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، تو وہ چاہے اپنے گھر میں بستر پہ مرے، اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا۔ اپنے دل کو چیک کریں کہ اللہ کے راستے میں مرنے کی خواہش ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے شہادت جو ہے نا، یہ جان کی شہادت، یہ تو آخری درجہ ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے شہادت حق کی گواہیوں سے۔ جو بندہ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر اور ان کی زندگیوں میں اللہ کے نام کی دہائی دیتا ہے، اللہ کو بڑا کرنا اور اللہ کی بات کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی جان بھی اس راستے میں دے گا۔ ہم جو کام اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی پہ ہم موت آنے کے چانسز ہوتے ہیں، سچ ہے کہ؟ دیکھیے جو ڈاکٹر ہے امید ہے نا کہ وہ ہاسپٹل میں مر سکتا ہے، جو ٹریول بہت کرتا ہے امید ہے کسی روڈ پہ اس کا انتقال ہو جائے، سو آن۔ اسی طرح جو کام ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں نا، امید رکھیں کہ اسی پہ شہادت موت آئے گی۔ جو بندہ ساری زندگی اللہ کے نام کی دہائیاں دیتا رہے، لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، لوگو لوگو لوگو، اللہ کا دین، اللہ کا رسول، قال اللہ وقال الرسول، امید کی جا سکتی ہے نا کہ یہی بات کہتا ہوا مر جائے گا۔ جو بندہ اپنے ممبر پہ مر جاتا ہے اللہ کی بات کہتا ہوا، وہ بھی شہید ہے۔ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ کوئی بزرگ تھے تو کسی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، نماز پڑھا رہے، جمعے کا خطبہ ہوگا یا کوئی درس ہوگا، اسی دوران ایک دم ایسے لگا کہ جیسے نیچے کوئی چیز لینے کو جھکے ہیں، اور اس کے بعد لڑک کے گر کے مر گئے۔ میں کوئی سجدے میں مر جاتا ہے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اسی چیز کی موت کی تمنا کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا اگر کہ ہماری موت اچھی آئے تو زندگی اچھی کرنی پڑے گی۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. اب دیکھیے کہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے کسی سہارے کا منتظر نہیں. وہ ایک کن کہے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لگ جائیں، پوری دنیا کے لوگ نمازی ہو جائیں، لیکن اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کام اسباب کے پردوں میں کرتا. اس طرح اگر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلنا ہو بہت آرام سے پھیلے گا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ اگر کچھ انسانوں کو موقع دیتا ہے تو یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور جو بندہ اللہ کے دین کو غالب کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. کتنے لوگوں کو اس کا یقین ہے؟ آپ دیکھیے جو بندہ سچے دل سے اللہ کے دین کی طرف آتا ہے نا، وہ اپنی زندگی میں دن رات یہ معجزے دیکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب میں دین کو غریب دیکھوں اور جب دین کو بہت ہی مفلس اور کلاش دیکھوں، میں کہتی ہوں حیرت کی بات ہے، یہ کون سا دین ہے؟ سمجھ لیں، جہاں بندہ دین کے نام پہ کہیں رسوا ہے، کہیں مانگ رہا ہے، کہیں بھیک مانگ رہا ہے، پیچھے پڑ رہا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، خبر دینا اور بات ہوتی ہے، اطلاع دینا اور بات ہوتی ہے، لیکن پیچھے پڑنا بھکاریوں کی طرح اور ان کے آگے ایسے ہاتھ کھلا کھول دینا کہ پہلے کھانا کھلا دیا، بعد میں کہا آپ چندہ دے دو تاکہ کھانے کا بل دے دیں، یہ اسلام کو زیب نہیں دیتا. سچے دل سے اللہ کے دین کی طرف آئیں، جو سٹینڈرڈ اپنی زندگی کا ہے وہ اللہ کے دین کا رکھیں، جس نیت سے اپنے عام زندگی کے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں اسی سٹینڈرڈ پہ لا کے رکھیں. فرق کہاں پڑتا ہے؟ جب ہمارے دو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے کھانے دعوتے ہوں تو کیسی ہوں، اور دین کے نام پہ ہم کہتے ہیں سٹیل کی پلیٹیں رکھ دو اور دو گلاس ہی بڑے ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں لگا کے رکھ دو اور سارے بیٹھ کے کھا لیں. ہم خود اپنے دین کی عزت نہیں کریں گے، نہ تو کوئی نہیں کرے گا. اس لیے جب اللہ آپ کو موقع دے دے کہ آپ دین کے نام سے دنیا میں معروف ہوں، تو سب سے زیادہ آپ عزت اس موقع پہ کریں لوگوں کی جم پہ جمع ہو. سب سے اچھا لباس آپ کا تب ہو جب آپ دین کے لیے نکلے ہو. آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کے لیے ہو، اس کو سب سے بہترین طریقے سے سرو کریں. جب مسلمان اس طرح کرتے تھے اسلام کا غلبہ تھا. آج دین کے نام کے ساتھ ہی غربت کا تصور، بھوک کا تصور اور نہ جانے کیا کچھ، نتیجہ کیا ہوا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کرو گے ایسے کام، اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا. نوٹ کر سکتے ہیں آپ اس بات کو دوبارہ، کیونکہ انہوں نے اب اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا. چلیے یہاں پھر نوٹ کر لیں، اعمال کے ضائع ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس چیز کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ نے نازل کیا. اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ اپنا کلام. جو بندہ اللہ کے کلام کو ناپسند کرتا ہے نا، زبان سے کوئی نہیں کرتا، بگڑے سے بگڑا مسلمان بھی کبھی نہیں کہے گا کہ میں قرآن کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے حدیث اچھی نہیں لگتی، لیکن رویوں سے اور ان کے انجام کو دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کیا کرتے تھے. جو اللہ کے نازل کرتا کو ناپسند کرے گا، چاہے وہ کوئی حکم ہو، چاہے شریعت کا کوئی معاملہ ہو، چاہے تقدیر کا کوئی فیصلہ ہو، جو اللہ کی پسند کو ناپسند کر دے گا، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کرے گا. وہ گیٹ اپ ہی کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ گیٹ اپ مجھے نہیں پسند، کس کی چوائس تھی؟ وہ اللہ کی. آپ نے اللہ کی پسند سے واک آؤٹ کیا، اللہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے تو بس دنیا کی چند دن کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے. بڑی زبردست قسم کی چوٹ ہے اس ایک آیت میں کافروں کے طرز زندگی پہ. یا تمتعون، تمتو کرتے ہیں. عربی زبان میں جو متع کا لفظ ہے نا، متاع الحیات دنیا کے لیے بھی آتا ہے، میم تا عین، حیث والے خون، حیث کا خون لگے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں. یعنی سینیٹری نیپکنز، پیریڈز میں جو گندہ کپڑا ہوتا ہے اس کو عربی ڈکشنری میں متا کہتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کی کیا اوقات ہے. یتمتعون، مزے کرتے. آپ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے، اللہ کرے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو چار دن کی بات ہے، یہ تو جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جانور چلتے پھرتے کھاتے ہیں، ٹیلی کرتے تھے، خود ہی، دوسری بات میں نہیں بولتی، آپ خود ہی سمجھ جائیں. جانور کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے. کھا لیا پھر گندگی بنا کے جسم سے نکال دیا، پھر جگالی کرنے لگے، کھانے لگے، چکانے لگے. جس بندے کی زندگی کا پرپز ہی صرف کھانا پینا رہ جائے، وہ یہ نہیں کرتا کہ ایٹ لیو، بلکہ وہ کہتے ہیں لیو ٹو ایٹ. وہ جانوروں کا زندگی بے مقصد، سوچنا بھی نہیں کہ کس لیے پیدا کیے گئے. کھانا کھانا کھانا، کتنا کھائیں گے؟ اور پھر اب دیکھیے کہ حلال اور حرام کا فرق نہ رکھنا، جائز اور ناجائز کا فرق نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں جانوروں میں. بلکہ جانور تو بےچارے پھر کسی حد تک اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. مثلا بکری کے اوپر گوشت حرام ہے تو بکری گوشت نہیں کھاتی، ان کی شریعت ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے جسم کے اوپر. کبھی بکری بھوکی مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی. ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ وَقَائِيَ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي من قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں تمہاری اس بستی سے زیادہ زور آور تھیں جس نے تم کو نکال دیا. اللہ اکبر، درد کو محسوس کیجئے. مکہ کی طرف اشارہ ہے، مکہ والوں نے نکالا تھا، اللہ کہہ رہا ہے یہ اس بستی والوں نے، بستی نے نکال دیا. یعنی شدت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لیکن ظالموں نے آپ کو وہاں رہنے ہی نہ دیا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے. پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. امیجن کریے گا ذرا، میں اس کو بولنے لگی ہوں تو پہلے ہی بتا دوں کہ یہاں پہ شاید ایک جگہ سیون سسٹرز کے نام پہ، مجھے ماریا نے تصویریں دکھائی تھیں، تو اس میں آبشاریں تھیں نا، آبشاریں نا، اس میں واٹر، پانی، اس پہاڑوں میں سے کچھ آبشاریں گرتی ہیں اور وہ ایک جیسی ہیں، تو لوگ ان کو سیون سسٹرز کہتے ہیں. اسی طرح کا ایک ایکسپیرینس میں نے نیاگرا فال کو رات کے وقت دیکھتے ہوئے کیا. جب ہم وہاں گئے تو رات کو ہمیں دوبارہ لے گئے، میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں رات کو بھی دیکھوں کہ پانی کیسا لگتا ہے، دن میں تو ہم نے بہت دیکھا. تو جب ہم گئے تو وہ پیچھے سے کچھ اس قسم سے اس پہ لائٹ ڈالتے ہیں کہ جو پوری پانی کی دھار ہے کافی چوڑی ہے، تو وہ اس طرح تھوڑی سی سرخ دکھ رہی تھی، کہیں سے مطلب سفید تھی، اور تین چار رنگ تھے. تو ایک دم اس کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ آیت آئی تھی جو اب میں پڑھنے لگی ہوں، اور آپ بھی امیجن کرنا چاہیں تو کریں. مثل الجنت التی وعد المتقون. اللہ اکبر، عربی کے لفظ تو ایسے لگتے ہیں کہ واقعی دل پہ اترتے ہیں. ہر ایک نہ امید لگا لے ان جنتوں کی، ان نہروں کو سن کے یہ نہ کہنا یہ میرے لیے ہے، اس کا وعدہ تو متقیوں سے کیا گیا. کیا ہوں گی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف پانی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. ذرا سوچے، دنیا میں اگر نہروں میں دودھ ہوتا، کتنی مٹی پڑ چکی ہوتی اندر، کتنی مکھیاں ہوتی. جنت میں کچھ خراب نہیں ہوگا تو دودھ نہروں میں آئے گا، بھینسیں نہیں ہوں گی اس کا تو جنت میں، جا کے نہر کے قریب بیٹھے اور دودھ پی لیں. خوشی نہیں ہوئی ینگ بچوں کو تو خاص. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. آپ کہتے ہیں ہمارے ٹیسٹ کی تو کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے، تو امیجن کر لے کہ نہریں بہ رہی ہوں گی چاکلیٹ کی، نہریں بہ رہی ہوں گی کیپوچینو کی، ہاں، اور جو بھی پسند ہے آپ کو، جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. کیسا وہ منظر ہوگا، امیجن تو کریں. کیا کچھ رب نے سجا کے رکھا ہوا ایمان والوں کے لیے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ کہتے ہیں دنیا میں بہتے ہوئے عمل کرو، نہ رکنے والے عمل کرو. جیسے نہروں کا پانی بہتا رہتا ہے نا، تم بھی بہتی ہوئی نیکیاں کرو. جیسے وہ بے حساب ہوتا ہے، تم بھی بے حساب کام کرو. جیسے نہروں کا پانی صاف ہوگا، تم بھی خالص عمل کرو. وہاں سب مل جائے گا. دیکھیے ذرا امیجن کریں, کسی دن ہم ہوں گے نا انشاءاللہ جنت میں, ہے نا یقین؟ انشاءاللہ بولیں, جی انشاءاللہ ہوں گے. ارادہ کریں, گول بنائیں. ہو سکتا ہے کوئی صرف اس منظر کو دیکھنے کی تڑپ میں وہاں پہنچ جائے. میں دیکھتی ہوں کہ لوگ صرف انٹرنیٹ سے کوئی ایک تصویر دیکھ کے اس ملک میں جانے کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہاں کی یہ چیز دیکھنی ہے. ہم ٹرکی جائیں گے, بلو ماس دیکھیں گے, ہم کینیڈا جائیں گے کیونکہ ہم نیاگرا فال دیکھیں گے. تو شاید ہم میں سے آج کوئی اتنا نیچر لور بیٹھا ہو یا سننے والوں میں کوئی بھی کہ جو صرف اس نہروں کے منظر کو دیکھنے کے لیے جنت کا ٹکٹ بک کروا دیں. کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں, کہاں سے ملتے ہیں یہ جنت کے ٹکٹ؟ ٹریول ایجنسی ہے قرآن ہر سنت کی. چلیے, اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے, اپنا نام سوچیں اس کی جگہ, ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ کے رکھ دے گا. دو مختلف انجام, دو مختلف کام تو دو مختلف انجام. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں, پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں, ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ سنتے وقت توجہ ہی نہیں تھی, بات کچھ اور کر رہے تھے, کوئی میسیجنگ ہو رہی تھی, سوچ بھٹک گئی, کچھ اور سوچنے لگے, باہر جا کے پوچھا بھائی ابھی کیا باتیں ہو رہی تھی اندر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. بڑی پیاری آیت ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى, اس آیت کو اس طرح سمجھیے کہ جب بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے نا تو ہدایت کی طلب اور بڑھ جاتی ہے. سچ, یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہاں بیان ہوا. اور وہ کیا کہ جس طرح کھانا کھانے والا کھانا کھانا شروع ہو جاتا ہے نا, تو شروع میں بچہ ایک لقمے سے بھر جاتا ہے اس کا پیٹ, اور بعد میں آپ دیکھیے کہ آدھی روٹی بھی کھا لیتا ہے بچہ, اور ماشاءاللہ بڑے ہو کے تو پھر آپ ایک دو روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ بھوک بڑھ گئی نا. اس طرح ہدایت کی بھوک بھی بڑھتی ہے. اس کی کوئی مثال آپ دینا چاہیں گے؟ میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے جو میں سوچ رہی ہوں شاید آپ بھی وہی کہیں گے. جی, یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ دورہ قرآن کے بعد اب ہم نے سبیل الجنہ بھی کرنا ہے اور ویکینڈ کلاس بھی کرنی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ اسی طرح ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. آپ اپنے دو بچوں کا نام نہ سوچ لیں. ایک دنیا کا بھوکا, جتنی دنیا ملتی ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے, اتنا ہی پیٹ خالی ہو جاتا ہے. یقین کریں, آپ بڑا گھر لے لیں تو پہلے گھر کا سامان بالکل تھوڑا لگتا ہے, اتنے پاؤں پھیلاتے جاتے ہیں اور اتنی دنیا کم لگتی ہے. اور ایک علم کا بھوکا. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى, ایک اور بات پتہ چل گئی کہ ہدایت بڑھتے بڑھتے تقوی کی صورت میں ڈھل جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ابھی متقی نہیں ہوئے, پہلے متقی ہو جائیں پھر باقی کام کریں گے. دیکھیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت کے راستوں سے گزارتے گزارتے تقوی کی منزلوں پہ لے جائے گی. ساری زندگی آپ اپنے تقوی کے ساتھ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. ہر دن حتیٰ کہ موت تک آپ کا یہ سفر چلتا رہے گا. آپ 10 دفعہ بھی پڑھا لیں گے نا, پھر بھی آپ کو مزید تقوی کی ضرورت ہوگی, اور یہ سفر کبھی رکتا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کی بات کرنے والے کا متقی ہونا لازمی ہے, اس کو اتنے علوم پہلے آنے چاہیے, یہ سیکھے اور پھر وہ آئے. تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ متقی کا ٹائٹل لگا لے؟ شیخ کا لگاتے ہیں, کہیں عالم کا لگاتے ہیں, مفتی کا لگاتے ہیں, ساتھ کہہ لیں یہ متقی صاحب ہیں. کوئی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے؟ یہ تو دن بدن بڑھتا ہے, ہر دن اس کی ابزارپشن بڑھتی ہے اور اسی کے ساتھ پھر اعمال بڑھتے ہیں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے ان کی اس روش کو اسہل کر دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، ساری نہیں مانیں گے، بعض مانیں گے. اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ ناپسند نہ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فاحبط اعمالہم، اسی وجہ سے اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. چلیے اس میں سے ڈھونڈیے ذرا اعمال کے ضائع ہونے کی چیز. اتبعوا ما اسخط اللہ، نمبر ایک، اور نمبر دو، وکرہوا رضوانہ. کیا پتہ چلا کہ اعمال کے ضائع ہونے کی ایک وجہ ان چیزوں کے پیچھے لگنا جو اللہ کو غصہ دلائیں، اللہ کی ناراضگی والی چیزوں کے پیچھے لگ جانا، اور ان چیزوں پہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو مکروہ سمجھنا. کوئی شیئر کرے گا ذرا کہ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. صرف ایک دو ٹپس، ایک دو چار لفظ بول دیجئے آپ لوگ. جی، میوزک سے اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو، شراب، ماشاءاللہ. جی، جھوٹ، شاباش، بالکل. سود کا معاملہ، ٹھیک ہے، آن لائن سے بھی لکھ سکتے ہیں. جی، اور شرک، غیبت. چلیے اب ذرا یہ ساری لسٹ جو آپ نے بولی ہے اسی کو ذرا لے کے آئیے اور پھر دیکھیے کہ جو بندہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے یا ان چیزوں کے اندر آتا ہے یا اللہ کی ناپسند کے پیچھے ہے اور ناپسند سے رکتا نہیں، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے اعمال قیامت کے دن کہاں ہوں گے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ بہت ڈفرینٹ ہوں گے. تھوڑی سی بات کروں گی ہفتے عمل کے ایک اینگل پہ. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارا سال آپ کے کلاس ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، شاید میٹرک تک آپ ہمیشہ ایک ہی اسکول میں ٹیسٹ دیتے رہے، پیپر دیتے رہے اور امتحان آتے ہوتے رہے. میٹرک کے اندر بورڈ کا پیپر ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا ہوتا تھا، آپ کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے، ٹیچرز باہر سے آتے ہیں، پیپر بھی باہر سے بن کے آتا ہے، ٹیچرز بھی باہر سے آتے ہیں اور سب باہر کی طرف سے آتا ہے، اسکول ٹیچرز اس میں انوالو نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا پتہ ہے؟ الحمدللہ ریزلٹ بالکل فرق ہو جاتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جو ہر سال سے فرسٹ آ رہے تھے، ہر امتحان میں فرسٹ آتے تھے، بعض دفعہ دیکھا گیا کہ بورڈ کے پیپرز میں وہ بمشکل پاس ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بتائیے؟ جو پہلا ٹیچر ہوتا ہے نا اپنا، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے اس کا، پھر وہ کلاس میں انوالو ہوتا ہے، کچھ ایک ریپیٹیشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے، لوگ ان کے پیپرز کو کوئکلی کرتے ہیں. حالانکہ میرا اصول اس سے بالکل مختلف ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو بہت اچھا آتا ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہوگی. میں نے جب یہاں آپ کے پیپرز چیک کرنے میں بھی انسٹرکشنز دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جو لوگ زیادہ آگے ہوتے ہیں، مثلا گروپ لیڈرز ہیں جو ساتھ کورس بھی کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ، ان کے پیپرز زیادہ اچھی طرح دیکھیں. کیوں؟ کہ کل انہوں نے آگے کام کرنا ہے، اور اگر ان کی غلطی ہے تو یہ کئی جگہ اور غلطی ملٹی پلائی ہوگی نا. بہرحال آپ اسی بات کو دیکھیں کہ وہاں جا کے ریزلٹ کیوں فرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اور دوسرا ہوتا ہے ان کی بات کو کرنے اور دکھانے والا اور کرنے والا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ریزلٹس بہت فرق ہوں گے. تو ہو جاتے فلاں شیخ الحدیث، فلاں عالمہ، فلاں مبلغہ، فلاں درس دینے والی، فلاں حجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، فلاں کی ٹوپی، فلاں کا مصلی، فلاں فلاں فلاں، معروف ہے. قیامت کا دن یوم التغابن ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ تغابن میں. اتنے بڑے بڑے غبن ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب کو آئیں دیکھتے ہیں ذرا وہ جنت کے کس درجے میں بیٹھے ہیں. اور اللہ نہ کرے، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہی، ایک مثال دے رہی ہوں عزت کے ساتھ، کہ فلاں شخص لوگوں کی نظروں میں اتنا نیک تھا لیکن نہیں پتا کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا چھپا ہوا لوگوں سے کسی کا، تو وہ کہیں جا کے جہنم کی وادیوں میں گرے ہوں گے. اس لیے ہفتے اعمال سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کہ اللہ ہمارا تزکیہ کر لے، پاک کر دے، جو کھوٹ ہیں تو یہی دور کر دے، رگڑائی کر لے ہماری، لیکن کل قیامت کے دن، حشر کے دن نشر نہ کرنا. اللہ اکبر. کچھ چھٹ گئی آیتیں کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی, آپ لوگوں نے نہیں بتایا, پورا پیج ہی چھٹ گیا نا. چلیے میں آیت نمبر 18 سے پڑھوں گی. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. کیا اب یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں, جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا موقع کون سا رہ جائے گا؟ پس اے نبی, خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور مانگو معافی اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں, کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جاتا؟ مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا, تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر, ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں, مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. افلا یتدبرون القرآن, کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ام علا قلوب اقفالها, یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, لاکس ہیں ان کے دلوں پہ. بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. دل پہ تالا لگنا کیا مطلب ہے؟ ہدایت اندر جاتی نہیں. قرآن کی محفل میں بھی دل میں وہ خوشیت آتی نہیں, اس میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہو رہا ہے. اور میں خود اس کو بہت اچھی طرح فیل کرتی ہوں. ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھی طرح سنتے ہیں, کبھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن میں فیل کرتی ہوں کہ کسی دن پڑھاتے ہوئے ایسی محفل ہوتی ہے کہ میرے منہ سے خود ہی باتیں نکلتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بار بار میں اپنے آپ کو فوکس کرتی ہوں اور اس کی وجہ آپ ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ اللہ کے حکم سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب دل کو قرآن یوں جوڑیں کہ آنکھیں اس کے ساتھ, ہاتھ اس کے ساتھ, دل دماغ اس کے ساتھ, بیٹھنے کا انداز, سوچنے کا انداز, یہ ہر چیز جو ہے وہ بولنے والے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور میں محسوس کرتی ہوں, جب تک میں صرف آن لائن پہ اگر کلاس کرتی تھی اور ابھی بھی کچھ کلاسز کرتی ہوں, تو مجھے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ایسے لگتے ہیں بڑے کول کام ہیں. اب جو گھر بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا نا وہ کیسے سنتے ہیں, لیکن مجھے تو یہ ریڈ ڈاٹ دیکھ کے لگتا ہے کہ سب سیدھی کرسیوں میں آ گئے, کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا, کوئی ہلتا نہیں جلتا نہیں, آئی ڈیز بھی سیدھی سیدھی لائنوں پہ چلتی ہیں. لیکن ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں نا, تو سننے والوں کا حصہ سنانے والوں کے برابر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نہیں کرے, لیکن بعض دفعہ میں فیل کرتی ہوں کہ بے ترتیبی ہے. جیسے میں اس کمرے کا بڑے غور سے جائزہ لیتی ہوں کہ صبح آج کل ہم چونکہ اپنی کلاس ادھر ہی اپنی کرتے ہیں, تو سبیل الجنہ کرتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے صفے بندی ہوئی ہیں. اور وجہ کیا کہ سب کے فیض کاف ہوتے ہیں. فرسٹ جب آپ اس روم میں آئے کلاس ہوئی, تو میں نے بعد میں کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں لاسٹ ہوں, مجھے کارپیٹ کا کلر بھی برا لگ رہا تھا, مجھے آپ کا ادھر ادھر بیٹھنا الجھنا. تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ کل سے وائٹ اسکارف لے کے آئے, لیکن میں آپ سے ڈر گئی. لینا چاہیں تو اگلے 5 دن لے لیں, دیکھیں آپ کتنے پیارے لگتے ہیں. لیکن یقین کریں, آپ جب بیٹھتے ہیں نا پچھلے کے آگے بیٹھ, یعنی اگلی لائن کو فالو کریں. جیسے اس وقت سو گئے ہیں, تو وہ اگر ان کے تھوڑا ادھر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہاں سے یوں سیدھی لائنیں دکھیں گی. اس وقت میں دیکھتی ہوں تو مجھے 2 ادھر دکھ رہے ہیں, 4 ادھر ہیں, 3 ادھر ہیں, ادھر اکٹھے ہوئے میں, ادھر خالی جگہ ہوگی. تو اس سے نا ایک فیلنگ آتی ہے. تو یہ جو تدبر کی بات ہے, اس کی بات کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ اس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا حصہ ہوتا ہے, نگاہیں پلٹ کے جانا, ادھر ادھر جانا ٹیڑھا. اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں, اللہ ہی اس کو اپنے خلاف نہ لیں, کیونکہ آپ تو ابھی اس طرح بیٹھے ہی نہیں کہ جس طرح آپ کو بٹھایا جائے. ابھی تو آپ لوگ چکھ رہے ہیں, ابھی تو اپیٹائزر ہو رہا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ایک ایک چیز کا قرآن کے دل میں جانے کا اس کا اثر آتا ہے. جی آپ کچھ فرمائیے. چلے ان کی بات کی قدر کر لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ہاں جزاک اللہ خیر. چلیے آگے دیکھتے, ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے, اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی, ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا طریقہ اختیار کرنا پسند نہ کیا, اس بنا پر ہم نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. تفسیر ہو گئی, اس کو ایڈیٹنگ میں انشاءاللہ آگے پیچھے کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایک سوال, ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہ کرے گا, ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو, اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو. کتنا اللہ نے رحم کیا کہ نہیں بتایا, اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. منافق ہوتے تھے اللہ کے نبی کے پاس, عبداللہ بن ابی جیسے لوگ ساتھ ساتھ بھی رہتے تھے, لیکن اللہ نے ان کا پول نہیں کھولا, پھر کیسے پہچانو. مگر ان کے اندازے کلام سے تم ان کو جان لو گے, یعنی بہت لوچ والی بات کرتے ہیں, بڑی جس کو کہتے ہیں نا چاپلوسی والا انداز ہوگا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کر دیا کہ ان کا بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگوں کو اس طرح کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت کچھ ہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے, ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کیا جبکہ ان کے اوپر راہ راست واضح ہو چکی تھی, در حقیقت وہ لوگ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, بلکہ ہوا کیا کہ اللہ ہی نے ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا, اور بے شک اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا. فَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ, یہاں تین چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اعمال کے ضائع ہونے کی, نمبر ایک کفر, دوسری بات اللہ کے راستے سے روکنا. یہ کیسے روکتے ہیں, پیچھے بات ہو چکی ہے اس پہ, کبھی تو دھمکیوں کے ذریعے روکتے ہیں اور کبھی دنیا کو اتنا سجا سنوار کے ان کے سامنے ناگزیر کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, اور انسان اس راستے سے رک جاتا ہے. اور تیسری چیز شاق الرسول, رسول کی مخالفت, رسولوں کی باتیں سنتیں اور ان ساری چیزوں کا دنیا میں پیش کرنا انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے ایمان والوں کو, تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو اتنی فکر ہے ہمارے اعمال کی, اللہ کو پتہ ہے میرے بندے بڑے کمزور ہیں, بڑی مشکلوں سے نیکیاں کر پاتے ہیں, وقت کم ہے, صحت کم ہے, بہت کچھ ہے کرنے کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو پکے پکائے کھانے ضائع نہ کرو, اپنے لیے دعا کریں کہ اگر آج کوئی نیکی کا کام کر رہی ہوں تو اللہ مرتے دم تک کرنے والا رکھنا, کل اپنے ہی کیے ہوئے ضائع نہ کر دوں. بعض دفعہ شیطان اتنا غالب ہو جاتا ہے انسان پہ کہ اس سے اس کے اپنے ہی کیے ہوئے کام ضائع کرا دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں اب اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعض لوگ اپنی کاپیاں پھاڑ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ پہلے پڑھتے ہیں تو بڑی کیئر کرتے ہیں کتابوں کی, جب بعد میں عقل ہو دنیا میں پڑھتے ہیں تو ان کو ردی میں بیچ دیتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں انسان اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے. اس سے یاد رکھیے کہ اپنی کتابوں اور کاپیوں کی حفاظت کریں. میں کبھی کسی کی کاپی یا نوٹ بک بڑی کیجول دیکھوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کہ ان کو اپنی اس چیز کی قدر نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کاپیوں کی بجائے پیپرز پہ لکھتے ہیں, بعد میں وہیں چھوڑ جاتے ہیں, خاص طور پہ ینگ بچیوں کی کلاسوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو اپنے لکھے کی بھی قدر نہیں, کسی اور دوسرے کے لکھے کی تو کیا ہوگی. تو اپنی چیزوں کو نوٹ کریں کہاں کیا چیزیں ضائع کر رہی ہوں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار, کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا، پس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ کوئی نوٹ کر رہا ہے کہ کتنی دفعہ ابھی تک اعمال کے ضائع نہ ہونے کی، یعنی اعمال کے ضائع ہونے کی بات گزر چکی ہے؟ اس میں بڑی محبت چھلکتی ہے۔ اس میں بعض مائیں ہوتی ہیں نا، وہ سارا دن بچوں کی چیزیں جمع کرتی رہتی ہیں، یہ ضائع کر دیتے ہیں، یہ پھینک دیتے ہیں، ان کو کیئر نہیں، دیکھو ادھر پڑی ہیں، ان کے ربڑ ادھر پڑے ہیں، ان کے کپڑے ادھر خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو جمع کروا رہا ہے کہ لوگوں کر کے ضائع تو نہ کرو۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، بے شک زندگی تو دنیا کی ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے دے گا اور وہ تمہارے مال میں سے تم سے کچھ بھی نہ مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ بھی لے تو سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 100 پہ 250 مانگتا ہوں، 2.5% ہے نا زکات، کہہ رہے بالفرض اگر میں تم سے پورا ہی مال مانگ لوں، جیسے کچھ ازم ایسے چلے تھے نا، سیکولرزم میں بھی ایسا تھا کہ جو بھی لوگ کماتے تھے سب حکومت کو جاتا تھا اور حکومت سب کو برابر بانٹتی تھی، بالکل غیر فطری بانٹتی، چلا ہی نہیں، سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے لوگوں سوچو اگر میں تم سے سارا ہی تمہارا لے لوں، میں نہیں مانگتا ویسے، لیکن اگر مانگوں تو تمہارا کیا ہوگا، تمہارے دل کے کھوٹ ابھر آئیں گے، چیخیں نہ نکل جائیں انسان کی کہ کماؤں میں اور لے اللہ چاہے، اللہ کو دے دوں سارا۔ یہ تو تب ہوتا ہے جب دل اللہ کو دیا ہوتا ہے، جب اپنی زندگی اللہ کو دی ہوگی پھر دینا آسان ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں، تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیوں؟ تاکہ تمہارا مال بچ جائے، کل جب قیامت کے دن جاؤ تو تمہارا مال تمہیں دکھے، رہ گیا تو حساب دینا پڑے گا، آگے لے جاؤ گے تو وہ مال تمہارے لیے جھگڑنے والا بن جائے گا، سفارشی بنے گا۔ کون سا طریقہ اچھا ہے؟ اب بتائیں کہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرے یا کسی کی وجہ سے ہمیں جواب دہی کرنی پڑے، ہماری جواب دہی ہو، کیا بہتر ہے؟ اسی بات کو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یقول العبد مالی مالی، میرا بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں تو صرف 3 چیزیں اس کی ہیں، جو کھا لیا پرانا ہو گیا، پہن لیا، جو کھا لیا وہ جسم سے گندگی بن کے نکل گیا، جو پہن لیا وہ چیتھڑے بن گئے، اور ایک تیسری چیز جو اپنے ہاتھ سے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا۔ اب ہم ہر ایک سوچ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے اپنے بارے میں کیا پسند ہے، اور اگر نہیں دیتے تو کہا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اس پر بھی تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے یعنی اس کے راستے میں دینے سے، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کوئی اپنی زبان میں کسی، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، چلو بھاگ جاؤ، تم سے اچھی چیز مل جائے گی مجھے۔ انسانوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ملازم تنگ کرے، اگر کوئی ماسی تنگ کرتی ہے تو عورتیں بڑی رونت سے کہتی ہیں چلو بھاگ جاؤ، تم سے اچھی لے کے آؤں گی، تم جیسی تو بالکل نہیں ہوگی، چھٹیاں کرنے والی نہیں ہوگی، کام چور نہیں ہوگی۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے مال کے خزانے رکھو اپنے ہاتھ میں، میں غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ تم سے مانگوں۔ چھوٹا سا اسٹریچ لے لیں چند منٹ کا، آپ لوگ یہاں والے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، اور آن لائن سے آپ تھوڑی سی تلاوت پلے کر دیں انشاءاللہ، بے شک سورت فتح شروع ہونے والی ہے، بہت ہی خوبصورت سورت ہے، تو بہتر ہے کہ اسی کی تلاوت کا تھوڑا سا حصہ شروع کر جی، اگر ہینڈ روز کریں تو میں مائک چھوڑ دیتی ہوں۔

اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، اللہ ان قریب اس کو وہ اجر عطا کرے گا، وہ اجر عطا کرے گا، ان قریب اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گی سورت فتح کے بارے میں، بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ کنیکشن چیک کریں، وہ ٹھیک ہے ادھر سے۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور 6 سال ہو چکے تھے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے، جدائی بھی تھی، لیکن خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے، خبر تھی کہ جیسے آج کے دور میں آپ میں سے کوئی 10 سال سے اپنے ملک میں نہ جا چکا ہو اور ایک دم اس کو جانے کی اجازت مل جائے۔ خوشی خوشی تیاری کی، 1400 کے قریب لوگ جمع ہوئے اور بغیر کسی ہتھیار کے، سوائے اس ایک تلوار کے جو اپنے کپڑوں کے اندر رکھتے تھے سفر میں کسی بھی دشمن یا پھر جانور سے بچنے کے لیے، وہ رکھی اور چل پڑے۔ حدی کے جانور بھی ساتھ تھے، یعنی ہر وہ سمٹم موجود تھی جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی ہوتی ہے، احرام بھی باندھے ہوئے تھے۔ لیکن مکہ سے بالکل قریب پہنچ کر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، کہا کہ نہیں، آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ چڑ بنا لی، عزت کا مسئلہ بنا لیا، اور خوف زدہ بھی بہت تھے آپ کی وجہ سے کہ ہم ہو جائے گی، اور ایک خوب بہانہ کیا اور اس طرح کی باتیں کر کرا کے حدیبیہ کے مقام پہ ایک صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر 10 اتنی کڑی شرطیں منوائی گئیں مسلمانوں سے کہ جو بالکل ون سائیڈڈ تھیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عام حالات میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پہ سائن کیے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی تعجب ہوا، کچھ اور صحابہ کو بھی ہوا کہ اللہ کے نبی، ہم کیوں اتنا دب رہے ہیں؟ کیا ہمارا قصور ہے؟ کیا آپ سچے نبی نہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں؟ ساری باتیں ہوئیں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، کسی کو سمجھ نہ آئی۔ جب یہ ٹریٹ اور یہ سورت نازل ہو گئی کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، یہ فتح، ہار کے جا رہے ہیں، ان کی مان کے جا رہے ہیں، ساری ان کی شرائط ہے۔ کہا کہ عمر، تو نہیں جانتا کہ یہ فتح ہے، اور حقیقت ہے کہ وہی بات میں فتح مبین یعنی مکہ کی فتح کا سبب بنی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر خود ہی قائم نہ رہ سکے، اور ایسی مدد کر دی کسی دوسرے قبیلے کی جو نہیں کرنی تھی، اور اللہ کے نبی کو موقع دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی گئے اور بغیر کوئی خون بہائے مکہ فتح ہو گیا۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری حدیبیہ آتی ہیں، فیصلوں کو دل کی خوشی سے مان لیتا ہے، دب جاتا ہے۔ من توادا للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ بالکل حدیبیہ کی فتح اس بات کی دلیل تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کے نیگوسیشن کرو، نمائندہ بنا کر بھیجا۔ وہ گئے، خبر پھیل گئی کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے، گویا کہ امبیسیڈر کا قتل ایسے ہی تھا جیسے دعوت جنگ دینا۔ مسلمان ہتھیار نہیں تھے، جنگ کے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت درخت کے نیچے وہ بیعت کی جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی، ہم چلتے ہیں، پھر ہم بھی لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی کے ساتھی اتنے جیالے تھے، اتنے بے باک تھے، وہ تلواروں ہتھیاروں پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا موقع آ گیا ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے اصحاب البیت رضوان کا نام دے دیا، ان کی شان آ گئی، کچھ نہیں کرنا پڑا۔ ابھی بیعت کر کے فارغ ہوئے، پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، عثمان ٹھیک ٹھاک ہیں، واپس آ رہے ہیں، بس ختم۔ پھر نہیں کہا نہیں اب چلو سب نے سوچ لیا جنگ کا تو چلتے ہیں، پلٹ آئے۔ اتنے واقعات ہیں، سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے واقعات اگر اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم لے لیں تو ہمیں اس میں سے اتنے ہی اپنے لیے سبق ملتے ہیں۔ ایسے مقامات آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ایک طرف شغلت نام والونا و اہلونا ہوتا ہے، مشغول کر لیتے ہیں مال اور اولادیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کی حق تلفی کرو، لیکن بات یہ ہے کہ جب دو چیزیں سامنے ہوں، دیکھیے ایک ہوتے ہیں عام حالات، دین کے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، نو پرابلم۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایمرجنسی حالات ہو جاتے ہیں، اس وقت اگر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری ضرورت ہے، میرا کام میں ہی کروں گا اور میرے پیچھے ہونے سے اس کام کی کوالٹی میں فرق آئے گا، ایسے وقت میں جو پیچھے رہتا ہے تو یاد رکھے کہ نبی کی بخشش کی دعا بھی اس کو کام نہیں دیتی۔ انہوں نے منگوائی دعا لیکن ذرا فائدہ نہ ہوا۔ یہ لوگ اپنی باتوں سے، اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، چتیں کرتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ اختیار بھی رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، مطلب یہ کہ نبی کی دعا تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ہم یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آراف پہ روک بھی لیے گئے لوگ تو پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، لیکن کوئی تیسرا لانچ نہیں ہے آخرت میں، یا جنت یا جہنم۔ ذرا سوچیں، ہم جنت میں نہ گئے تو پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ کوئی سیکنڈ آپشن یہ نہیں ہے کہ چلو جنت کے آگے کوئی کم درجے کی جنت بنی ہوتی، کہ بھائی چلو دنیا میں تم ملے جلے کام کر رہے تھے، کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، تمہیں شغلت نو اموال و نوا حلونا والی کیفیت حاصل تھی، چلو جاؤ پھر تم جنت میں نہ جاؤ، دوسرے میں چلے جاؤ۔ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا ادھر یا ادھر، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ مگر اصل بات یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ سکیں گے، یہ تھا اصل چوری۔ کہ تم کہتے تھے اس میں کس نے پلٹ کے آنا ہے، مسلمانوں نے تو وہیں مرکب جانا ہے، تو ہم اپنے بیوی بچوں کو کیوں محروم کریں، بچوں کو ہم کیوں یتیم کریں اور بیویوں کو بیوہ کیوں کر دیں؟ اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھرا بھلا معلوم ہوا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ حقیقت ہے کہ جو لوگ دل سے کھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ عین وقت میں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تاریخ کو دیکھ لیجئے، ماضی میں آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ لوگوں نے عین وقت پہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کی رسم تو عبداللہ بن ابئی نے ڈالی تھی احد کے میدان سے واپس پلٹ کر، لیکن ہر دور میں جہاں اسلام کو کوئی مسئلہ آیا، جتنی مسلم حکومتیں ٹوٹی ہیں نا تاریخ میں، پیچھے کوئی نہ کوئی منافقت تھی، کوئی باغی ہو گیا، کوئی دشمنوں سے مل گیا، کسی نے عین موقع پہ مدد کی امید دلانے کے بعد اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اور جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ کس سے ملتا جلتا مضمون ہے؟ سورت توبہ سے، کہ لڑکنے کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ فائدے مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ کیا تھا اللہ کا فرمان؟ کہ من جدہ وجدہ، جنہوں نے محنت کی انہی کو بدلے ملیں گے نا۔ فتح کے ساتھی ہوئے یہ صرف مال غنیمت کے ساتھی ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کی سنت کو بدل رہے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیا پتہ چلا کہ نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے، جو بندہ اس موقع پہ نیکی نہیں کرتا، پھر بعد میں اس کو موقع نہیں ملتا۔ کبھی بھی آپ ذرا سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے جو ابتدائی دور تھے نا، وہ بڑے کٹھن تھے۔ مکہ کا دور بھی بڑا کٹھن تھا، اس میں تو لوگوں کی جان پہ مشکل آئی نا، کہ لوگوں کو کوڑے پڑے، پتھر پڑے، کوئلوں پہ لٹائے گئے۔ اسی طرح مدینہ میں آنے کے بعد جو مدنی دور کے شروع کے دور تھے نا، خاص طور پہ خیبر کی فتح سے پہلے، انتہائی مشکل دور تھا۔ ہر وقت خوف تھا، خدشہ تھا، مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، مہاجر اور انصار کے مسئلے، کس کو کریں، کس کو سیٹ کریں، کدھر کریں، ہر ایک سال کے بعد جنگ ہو رہی ہے، ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، کمر ٹوٹ گئی تھی مسلمانوں کی۔ اس وقت جو لوگ کام آ گئے، اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے، ان کو اسلام کی بنیادیں بنا دیا، اور اس وقت جو پیچھے پلٹ گئے، ان کو عبداللہ بن ابئی کی صورت میں ریجیکٹ کر دیا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو پوچھے، آپ اپنے خاندان میں پہلی ہو سکتی ہیں دین کی طرف آنے اور بلانے والی، کل بہت لوگ آئیں گے آپ کے دین کے اوپر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ اس وقت جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ کر لیجئے۔ آپ اپنی کمیونٹی میں پہلی ہو سکتی ہیں جو دین کی طرف اپنا تعاون بڑھاتی ہیں۔ بعد میں تو بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں، بعد میں تو وہ وقت بھی آیا کہ مال لے کے لوگ پھرتے تھے اور مال کوئی قبول نہیں تھا۔ دور فاروقی میں ابتدا میں ہر چیز مشکل، آپ دیکھیں زندگی کا معاملے دیکھیں، جب میاں بیوی نئی نئی شادی ہوتی ہے، لڑکا تھوڑی سی جاب کرتا ہے، زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، ایک ایک بریڈ سوچ کے خریدتے ہیں، دو دو سلائس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ آج کھا لیں گے، یہ کل کھائیں گے، پھر ایک وقت آتا ہے بہت ہوتا ہے، ہمیشہ تنگی نہیں رہتی، ہر چیز بنیاد میں مشکل میں ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو لوگ اسلام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، پھر وہ اسلام کو نقصان دے کر اپنی ذاتی زندگی کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پہ استعمال کر لے۔ ہم نے اسلام کا وہ غلبہ تو پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا جو انشاءاللہ ہوگا، آنے والے سالوں میں اسلام بہت غالب ہوگا۔ اس وقت اسلام ڈاؤن ٹراڈن ہے، اس وقت اسلام بالکل اسی دور پہ آ گیا جو بالکل دور مدنی دور کا آغاز تھا۔ اس وقت اسلام اجنبی، غریب، مسکین، بھوکا، پیاسا لوگوں کو دنیا چاہیے، ان کو سکلز چاہیے، ان کو تجارت چاہیے، ان کو مال چاہیے، ان کو گھر چاہیے، ان کو دنیا کی دوڑ میں بھاگنا ہے۔ اس وقت ہم میں سے ہر بندہ استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھے، میں کہاں اسلام کے نام پہ وہ اینٹ بن سکتا ہوں جو اس کی بنیاد میں لگ جائے۔ ہم نہیں ہوں گے اس وقت، اتنی لمبی عمر کسی کو نہیں اللہ نے دی، لیکن ہمارا اثر کوئی دیکھے گا۔ آج کتابوں میں جن نیک لوگوں کے اب نام پڑھتے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے دین کا کام شروع کیا، اور یاد رکھیے کہ اسلام پھیلتا ہے تو تلوار سے نہیں پھیلتا، تعلیم سے پھیلتا ہے، تبلیغ سے پھیلتا ہے. وہ شاہ ولی اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبد القادر جیلانی، کئی نام آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں جب ہم لوگتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے برے صغیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا، انہوں نے فلاں کے خلاف، انہوں نے مرہٹوں کے خلاف مہم چلائی، انہوں نے راجہ داہر کے خلاف چلائی. اپنی زندگی میں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن تاریخ نے ان کے نام رقم کر دیے. جو بندہ اللہ کے راستے میں سنسیئرلی کام کرے گا، اللہ آنے والے لوگوں میں اس کا نام رکھے گا. یہی پیغام ہے سورت فتح کا، کہ اگر اسلام کی فتح چاہتے ہو تو حدیبیہ کے مواقع کو ڈھونڈو اور دیکھو کہ میں کہاں استعمال ہوتا ہوں. اور جو لوگ ایسے وقت میں جان بچا جاتے ہیں اپنی جان پیاری، تو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ. جو اپنی جان بچا لیتا ہے، اپنا مال بچا لیتا ہے، اپنا وقت بچا لیتا ہے، وہ خود بھی نہیں بچتا. جب دشمن آ کے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں، وہ سب چلے جاتے ہیں اس وقت جنہوں نے بچا کے رکھا ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں تو ان کو زیادہ رونا آ رہا ہوتا ہے جنہوں نے نوٹ تباہے ہوتے ہیں، جنہوں نے سونا چاندی تباہا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور اللہ ہم سب کو ضائع ہونے سے بچا دے. جو خوبی اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی وہ نعمتیں کتنی بڑھتی ہیں کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ، میرے اندر اتنی تو طاقت نہیں تھی، میں تو بڑی کمزور تھی، میرے اندر تو کچھ بھی قوت نہیں تھی. یہ ہے وہ اللہ کا فرمان جس پہ بات لمبی ہو گئی، کہ یہ تو اللہ کے فرمان کو بدلنا چاہتے ہیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. یہاں باطل اعمال کے باطل ہونے کی ایک بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. پہلے پارے میں ہم نے اس کی بات کی تھی، لیکن یہاں خاص طور پہ دوبارہ اس کو اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیسے انسان کے اعمال حسد کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، وہ متی ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا. یعنی اس وقت تو فتح کی امید ہے نا، تو تم آگے ہو نہیں، ابھی نہیں، کسی مشکل وقت میں اب اللہ تمہیں بلائے گا اور پتہ چلے گا کہ تم واقعی اپنے اس کام میں کتنے سچے تھے، اس دعوے میں کتنے سچے تھے. اگر وہاں تم مان گئے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن اگر پھر تم نے منہ موڑا جس طرح تم پہلے منہ موڑ چکے ہو، تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی نیکی کا ایک موقع چھن جائے تو دوبارہ بھی آتے ہیں نیکیوں کے موقع. اگر ہمارے سے پچھلی زندگی میں کوئی نہ موقع چھن چکے، ضائع ہو چکے، تو دعا کریں کہ دوبارہ کوئی موقع آئے اور ہم اس کو اویل کر لیں. اور اس طرح ایک اور بھی بات اپنے ٹاپک کے ناطے سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہم خطبے خطے اعمال کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اگر انسان نیکی کے موقع کو ضائع کر دیتا ہے، یا جب اس کے پاس ایک نیکی کا موقع ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں کرتا، تو یہ چیز بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. پھر اگر تم اسی طرح منہ موڑو جس طرح تم منہ موڑ چکے ہو، تو اللہ تم کو دردناک گا. ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی ہر ایک پیچھے رہنے والا گناہگار نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا عذر ہے، اس کی کیا مجبوری ہے. کوئی ہینڈی کیپ ہو سکتا ہے یا کسی ذاتی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی نظر بندے کے دل کے اوپر ہے، اس لیے میں اور آپ کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹل کمنٹ نہیں دے سکتے، یا ہم کوئی ایسا کمنٹ نہیں دے سکتے کہ فلاں پیچھے ہے تو اس کا مطلب کہ وہ منافق ہے. کبھی مت سوچیں، صرف اور صرف ان باتوں کو کہتے ہوئے اپنے آپ کو سوچیں. اور اللہ جانتا ہے جب کبھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو میری نظر میں خود ہوتی ہوں، اور میں اپنے کئی مواقع یاد کر کے اپنے اوپر افسوس کرتی ہوں کہ یہ نیکی میں کر سکتی تھی، میں نے کیوں نہیں کی، اس وقت کا صحیح استعمال ہو سکتا تھا، یہ کیوں نہ ہوا، میں نے یہ وقت ضائع کیوں کیا، میں نے اس کام کو کیوں اتنا پھیلا لیا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا. نہ کرتی اس کام کو تو کیا حرج تھا، تاکہ میں رمضان کا اور فائدہ اٹھاؤں. یعنی ہر وقت انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہی رہتا ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو مانگنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنے لیے بھی، کہ جب کبھی کوئی گناہ کی بات سنیں دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے اس دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا. ذرا دیکھیے اللہ کتنی جلدی خوش ہو جاتا ہے. کون سے مومن؟ اس شبا یہ اونا کے تحت شجرا، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، کتنی تڑپ تھی ان کے دل میں اسلام کے دفاع کی. ایک عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تڑپنے کی نیت تھی. اب دیکھیے لڑے نہیں، موقع ہی نہیں آیا، لیکن ہنسی ہو گیا. کیا پتہ چلا کہ نیکی کا مواقع آئے نہ آئے، اللہ بندے سے یہی سوچ کے راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ نیکی کرنا چاہتا ہے. کوئی موقع ہوتا ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے آر یو اویلیبل، ہمیں آپ کی اس چیز کے لیے ضرورت ہے. ایک بندہ کہتا ہے یس آئی ایم اویلیبل، اس نے یہ کہہ کر رضی اللہ کر دیا، اللہ سے راضی ہو گیا. بعد میں اس کا کوئی موقع ہی نہیں آیا. کتنے موقع ایسے نہیں ہوتے، آپ احتیاطاً بات کرتے ہیں، اچھا اگر ضرورت پڑی تو آپ اویلیبل ہیں، اگر رائڈ کی ضرورت پڑی تو آپ دیں گی رائڈ، اچھا فلاں جگہ کچھ کام ہے گھر کرنا پڑے گا، آپ کھانا پکا لیں گے، آپ کہتے جی کر لیں گے. پھر بعد میں کہتے ہیں وہ نو تھینکس، ضرورت نہیں پڑی. لیکن یاد رکھے کہ آپ کے اس یس پہ ہاں ہو گئی. اس لیے کبھی یاد رکھے زندگی میں آپ کے سامنے کوئی آفر آ جائے نیکی کے کام کی، کہیں والنٹیئر کرنے کی، کہیں اپنا آپ پیش کرنے کی، نو نہ کریں. آج کو دیکھ کر ہاں کر دیں، کل جو ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے ان صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا کی سب سے سچی کتاب میں دے دیا، حالانکہ لڑنا نہ پڑا. کیوں دیا؟ کیونکہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. اللہ کی بات سن کے بندہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کبھی زندگی میں کسی معاملے میں ڈبل مائنڈڈ ہوں گے نا، تو آپ چیک کریں کہ آپ جب ایک نتیجے پہ آتے کہ نو یس آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ، بس مجھے یہ کرنا ہے، تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اطمینان آئے گا، پور سکون ہو جائیں گے آپ اس کے بعد. ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سے مال غنیمت ان کو عطا کیا جس سے وہ ان قریب حاصل کریں گے. اشارہ تھا آنے والی جنگوں کی طرف. اللہ زبردست ہے، اللہ تم سے بکثرت والے غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. اللہ ایسے ایمان والوں کا روپ ڈال دیتا تھا کہ کافر بھاگ جاتے تھے. کئی مواقع ایسے اسلامی تاریخ میں کافر سامنے میدان جنگ میں ہوتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کہتے تھے ہمیں اس سے نہیں ملنا، ہمیں ان سے سامنا نہیں کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کے ساتھ مخلصین کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ صحابہ کے دل میں اتنا اخلاص تھا، اتنی تڑپ تھی اللہ کے راستے میں مرنے کی، گھروں سے نیت کر کے آتے تھے کہ اب واپس نہیں آنا، بخش بخشوا کے جاتے تھے. بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جاتے ہوئے کہہ کے جاتے تھے کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں گا تو میری بیوی سے عدت کے بعد تم نکاح کر لینا. اس تسلی کے ساتھ جاتے تھے کہ ہم نے واپس نہیں آنا، پھر آ جاتے تھے واپس. اللہ تھوڑی مارتا ہے اپنے راستے میں آنے والوں کو، کوئی کہاں جا کے مرتا ہے. خالد بن ولید بستر مرگ پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کدھر ہیں وہ لوگ جو جان کے ڈر سے جہاد سے منہ پھیرتے ہیں. مجھے دیکھو، ساری زندگی جنگوں میں رہا، پہلے کفر کی طرف سے لڑتے تھے، پھر اسلام کی طرف سے لڑے، لیکن آج اپنے بستر پہ طبعی موت مر رہا ہوں، جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن نہیں موت آئی. تو کہا کہ یہ لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. قریب تک ایک بڑی جنگ ہوتی لیکن نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے جان اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جی جاتی، روکی وہ اس لیے گئی کہ اللہ تمہیں اپنی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے، یعنی امید تھی کہ جنگ ہو جاتی اس وقت بھی، مسلمانوں کو بغیر ہتھیاروں کے اللہ لڑاتا، لیکن ڈر کیا تھا کہ کچھ لوگ ابھی مکہ میں رہتے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. اب صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ مومن ہے، تو کہیں جنگ کی صورت میں وہ ان کو نہ مار دیتے. چند مسلمانوں کی جانیں بچانے کے لیے اللہ نے جنگ روک دی. اللہ کو ایمان والے کی جان اتنی پیاری لگتی ہے. اللہ اکبر. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سخت نازل فرمائی. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. یہ وہ وقت تھا کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت بٹھائی. تھوڑی سی بات کریں گے حمیت پہ. حمیت کا لفظ یہاں پہلی دفعہ آیا ہے لیکن پیچھے ہم اس کو چھٹے پارے میں جاہلیت کے ناطے سے دیکھ چکے. حمیت کا معنی ہوتا ہے غیرت، لوائلٹی، کسی کے ساتھ مخلص ہونا. کیا کہ آپ کسی سے لوائل ہیں، کتنے کسی کے ساتھ آپ مخلص ہیں، یہ پسندیدہ عادت ہے، بری بات نہیں ہے. انسان کے دل میں غیرت ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ سنسیریٹی کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن جب یہ حمیت غلط چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے تو جاہلیت کی حمیت بنتی ہے. کسی انسان کی سب سے زیادہ لائلٹی اور سب سے زیادہ اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے تو وہ دین کے معاملے میں ہونی چاہیے. اللہ کے معاملے میں لائل ہو، کسی کو اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرتا دیکھے تو اس کے اندر آگ لگنی چاہیے. آپ کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں، آپ کو غصہ نہ آئے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر حمیت نہیں ہے یا حمیت اسلام نہیں ہے. وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک جگہ پہ جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا، تو کیا اس کو بھی مارا جائے گا؟ تو کہا ہاں اس کو بھی مارو. کیوں؟ کہ اس نے اپنے ارد گرد برا کام ہوتے دیکھا لیکن اس کے دل میں ذرا بھی غیرت نہ آئی، اس نے ایک دفعہ بھی لوگوں کو نہیں کہا کہ لوگوں یہ کام نہ کرو. تو حمیت دین اور اسلام اور اللہ کے معاملے میں بہت پسندیدہ ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کریں تو اس سے کریں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ والا ہے، نیکیوں والا ہے، اور بغض کس سے رکھیں جو نافرمانیاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، لیا تو اللہ کے لیے لیا، محبت کی تو اللہ کے لیے اور بغض کیا تو اللہ کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ حمیت ہوتی ہے نا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو پھر ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے. اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ آپ کو غصہ ہی نہ آئے کسی کی کوئی برائی دیکھ کر تو آپ کیسے کریں گے؟ مثلا آپ دیکھیں کوئی آپ کے ماں باپ کا مذاق اڑائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو کوئی آپ کے دین کا مذاق اڑائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے تو برا لگتا ہے، تو کوئی دین کی بات نہ مانے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. اسی لیے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بار بار سورۃ آل عمران اور نساء کے، ایمان والوں کو ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے. تو حمیت کا تعلق کیا ہوا؟ کہ دین پہ خود بھی عمل کرنا ہے، کسی دوسرا کو اگر عمل نہ کرتا دیکھیں تو اس پہ غصہ آنا چاہیے. پھر ایک حمیت ہوتی ہے اپنی ذات کے ساتھ، انسان کو خود سے بھی سنسیئر ہونا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی چیزوں کا دفاع کرنا اچھا ہے، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے خود کو. پھر اسی طرح حمیت ملک کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، لائلٹی. آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں، آپ ان کے لائل رہیں. آپ کہیں بھی رہتے ہیں، مثال ہے کہ آپ اس نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، اگر یہاں آپ کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس حد تک ان کے ساتھ لائل رہیں جہاں تک کہ اسلام سے نہ ٹکرانے لگے. آپ بالکل رہیں، رولز کو فالو کریں، ٹیکسز دیں اور جو ساری باتیں وہ کر کے رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لائلٹی کا ایک بہت ہی زیادہ معروف طریقہ کیا ہے، خاندان کے ساتھ حمیت. اس کا تذکرہ آگے صرف حجرات میں آنے والا ہے، وہاں بات کریں گے اس پہ تھوڑی سی. لیکن اب یہ ساری حمیتیں جب اللہ کے دین کی حمیت سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ بن جاتی ہے حمیت الجاہلیہ. بات پاس ہے؟ جب ہماری محبت اللہ کے دین کی نسبت اپنے خاندان سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ملک سے، اپنی ذات سے بڑھ جاتی ہے تو یہ جاہلیت کی حمیت بن جاتی ہے۔ یہاں ایسی حمیت کو پسندیدہ نہیں کہا گیا کہ دین کی بات صحیح ہے، خاندان غلط کام کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں خاندان کر رہا ہے تو میں بھی کروں گی، یہ حمیت الجاہلی ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں غلط کام کرو، آپ مان جاتے ہیں، جاہلیت کی بات ہے۔ آپ کا جسم آرام مانگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، آپ نے دین جسم کی حمیت الجاہلیہ ہو گئی۔ تو جب ایک بندہ اسلام کے نور میں آ جاتا ہے تو اس کی ساری حمیت، ساری ہمدردی اور ساری محبت کا جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ اسلام رکھتا ہے۔ اب یہاں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں اسلام سے کتنی ہیں، اپنی ذات سے کتنی ہیں، اپنے ملک سے کتنی ہیں اور اپنے خاندان سے کتنی ہیں۔ صحابہ کرام کی یہی شان تھی کہ ان کی ساری ہمدردیاں اللہ کے دین کے ساتھ تھیں۔ سگا باپ بھی اگر اسلام کے خلاف ہوتا تھا نا تو وہ اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا، کیوں؟ کہ وہ کفر کی طرف سے آئے تھے۔ تو یہ چیز پیدا کرنی آج کے مسلمانوں میں بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنی کیا مشکل ہے، سبھی پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے باوجود اللہ کے قانون توڑنے والوں کے ساتھ کھائیں بھی، پئیں بھی، رہیں، ان کے رنگ میں رنگ ملائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ حمیت الجاہلیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے اس حمیت کو اپنے سے دور کیا، کافروں کے اندر تو یہ تھی لیکن مومنوں کا معاملہ فرق تھا۔ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کے تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا، اسی خواب کی طرف اشارہ ہے جو حدیبیہ کے سفر کی دلیل بنا تھا، جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو گئے اور اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے۔ کیا تھی وہ بات؟ کہ بس 2 سال رہ گئے پھر مکہ فتح ہوگا۔ اور واقعی یہ مکہ کی فتح کی ایک دلیل بن گیا واقعہ۔ اس سے پتہ چلتا نا کہ زندگی میں کئی مقام ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ بس نقصان ہے لیکن اصل میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، شرط کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو بھیجنے کا مقصد، اور آج امت مسلمہ کو بھی یہی منصب دیا گیا کہ پوری دنیا میں اسلام کا نام آ جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہ زمین اس کی ہے اور جس کا ملک ہوتا ہے اس کا قانون چلتا ہے۔ اس لیے اس وقت تک مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ دنیا کے ایک ایک کونے میں اسلام کو نہ پہنچا دیں، اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اور یہ ہوا اللہ کے نبی کے دور میں، کہاں ہوا؟ عرب تک ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کے ساتھ صحابہ بڑے پیارے تھے اور آپ کے بعد عجم، عرب اور اس کے ساتھ فارس، روم اور ایران اور عراق، کہاں تک اسلام گیا۔ اس وقت دنیا میں اگر آپ کو ملک دکھ رہے اسلام کے نام پہ اتنے، یہ صحابہ کی کوششوں سے تھی۔ کیا خوبیاں ہوتی ہیں اس کی روح میں کہ غلبے میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے تناظر میں سنتے ہیں صحابہ کرام کی خوبیاں، کل بھی وہی تھیں، آج بھی وہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اسلام دنیا میں غالب ہو، گھروں میں غالب ہو، تو اس کے بعد پھر یہ خوبیاں ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہیں۔ کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ پہلی خوبی، ایمان والوں کے ساتھ نرم اور کفار کے ساتھ سخت ہونا پڑے گا۔ گالیاں دیں، سختی کریں، مردہ باد کے نہیں، فارم کے معنوں میں یہاں سختی۔ اصولوں پہ سمجھوتے نہ ہو، کمپرومائزنگ نہ ہو، ایک تر نوالا نہ بن جائے کفار کے ہاتھ میں، موم کی ناک نہ بنے ہو کہ کفار ان کی پالیسیز کو بنائے۔ آج مسلمان کیوں چونچ رانی کر سکتے؟ کیوں ان کی ایڈ بند ہو جائے گی؟ وجہ کیا؟ کہ پیچھے سے ان سے کچھ نہ کچھ ٹریٹیز ہو چکی ہیں۔ جب مسلمان اتنا غیور ہوگا کہ غیروں سے مدد مانگنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگے اور کسی چیز کے بارے میں اپنے دل میں نرمی نہ لے جائے جو اسلام سے اس کو ہٹا دیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے اسلام کتنا غالب ہوگا۔ جب تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہوں گے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدے، رکوع، آج ہمارے پاس جو مسلمان کا پلان ہے اس میں یہ چیزیں کم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو جدید اسلحہ دے دو، F-16 ان کو مل جائیں، مسلمان اٹامک انرجی کو حاصل کر لیں، نیوکلیئر بوم بنا لیں، پھر دیکھنا غالب ہوں گے۔ کبھی غالب نہیں ہوں گے۔ یہ خوبیاں لائیں گے اپنی ذات میں، انشاءاللہ ذاتی طور پہ آپ غالب آئیں گے۔ آپ اپنے گھر میں دین لانا چاہتے ہیں، یہ خوبیاں اپنے اندر لائیے۔ اپنے بچوں کے سرلت نہیں مانیں گے، ان کی اچھی کو مانیں گے۔ اور آپ ملکوں میں لانا چاہتے ہیں، اپنی آرگنائزیشنز کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن جو اللہ کے نام پہ بنتی ہے اس کی کامیابی کے لیے اس کے ممبرز کے اندر یہ خوبیاں لازمی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ خوبیاں ہم سمجھ بھی سکیں اور اپنے اندر لا سکیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدگدائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ تصور میں آ رہی تھی بات؟ کوئی ایک کھیت تھا، سوکھی ریگستان کی زمین کہہ لے، ایک شخص نے وہاں ایک بیج ڈالا، پھر اس کے اندر سے ایک بڑی پتلی سی کومپل نکلی، اتنی کمزور تھی کہ ذرا سی ہوا سے وہ ہل رہی تھی، لگتا تھا کہ ختم ہو جائے گی، لیکن جم گئی۔ جو ہی وہ جمع، اس نے اپنا ایک بیج اور پھینکا، اس ایک بیج پودے سے اتنے بیج گرے کہ اس کھیت کے اندر اور بہت سارے بیج ڈال گئے، اور اگلے سال جب فصل آئی تو پورا کھیت ہرا ہو چکا تھا۔ یہ تھی صحابہ کی پہچان۔ جس دن اقرأ باسم ربک الذی کا حکم اترا، اللہ کے نبی نے آ کے پیغام دیا تو ایک عورت کو دیا، اور وہ آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ، اور مردوں میں دیا تو ابو بکر صدیق کو دیا۔ صرف دو دن گزرے تھے آپ کو نبوت ملے کہ ابو بکر بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ دین چلا، اور اس کے بعد دیکھیے جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو لاکھوں کی تعداد تھی صحابہ کی، ایک کھیت لگا کے گئے تھے دین کا۔ آج اگر ہمیں اپنی کوششیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹمٹماتی ہوئی چھوٹی چھوٹی ایسی کھیتیاں لگتی ہیں کہ کوئی ہے اور کچھ ہے نہیں، کہ ایک کام کریں تو دوسرا نہیں ہو رہا، دوسرا کریں تو ایک نہیں، تو پھر کریں کیا؟ یہ خوبیاں پیدا کریں جو صحابہ میں تھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ارد گرد بھی دین کے کھیت لگیں گے۔ اگر ہم سنجیدہ ہیں اپنی اس کاز میں تو اپنے اندر خوبیاں لائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے پر امید رہیں گے کہ کفار کو تو وہ ترقی اچھی نہیں لگے گی، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کا قانون بے لاگ ہے۔ جو محنت کرے گا، جو کام کرے گا، اللہ اس کو غلبہ دے گا، اور جو اس کام کو لے گا اللہ اس کو اور چلا دے گا۔ کہاں گیا آج ابو جہل؟ کہاں گیا ابو لہب؟ کوئی بھی تو نہیں ملا، لیکن آج بھی اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں۔ تو یہاں پہ سورت الفتح جو ہی پوری ہوئی، اگلی سورت سورہ حجرات ہے، تھوڑی سی اس کی تمہید باندھ دوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے۔ کریکٹر بلڈنگ کے ناطے سے بہترین سورت ہے، آپ سب کی بھرپور انوالومنٹ چاہیے ہوگی۔ اگر آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بیزار بیٹھے ہوں گے، تو میرے سے بھی بات نہیں ہوگی۔ بالکل اپنے آپ کو سیدھا بٹھائیں، ٹیک لگائیں، آپ فیل کریں کہ آپ مجاہد ہیں کسی میدان جنگ کے۔ اور سب سے بڑا جہاد تو بندے کا اپنی ذات کے لیے ہے نا۔ بہت ساری باتیں جو ابھی تک ہم نے اس بارے میں کی تھی، اس کا تعلق ان اجتماعی معاملات سے تھا، جنگ کے معاملات، حدیبیہ کا معاملہ، فتح مکہ کا معاملہ، لیکن اب اس صورت میں جو باتیں ہیں وہ ہماری اپنی باتیں ہیں، اور اس سے لینے کے لیے ہمیں واقعی اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اور کیا وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو۔ جو اصلاح کی نیت سے سنے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کی کسی آیت کو سنتے وقت کبھی اپنی کسی دوست کو نہ سوچئے گا، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اور نہ کسی تیسرے کو، بس آپ اور آپ کے رب کا کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بڑا ہی اچھوتا انداز ہے سورت کے آغاز کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنا کیا ہے کہ ان کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی من مانیاں کرنے لگو۔ آج کے دور میں تو کوئی عمل نہیں کر سکتا قرآن پر، یہ ہے اللہ سے آگے بڑھنا۔ اور آج کے دور میں تو حدیثیں بس کس کو پتہ ٹھیک ہیں کس کو نہیں پتہ ٹھیک ہیں، یہ ہے رسول سے آگے بڑھنا۔ اور وتق اللہ، یہ لسٹ بھی بن گئی آپ کی اعمال کو بڑھانے والی، درجوں کی بلندی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یعنی فزیکلی جب نبی موجود تھے تو ادب سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بات کرتے وقت ذرا آواز ہلکی رکھا کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطری طور پہ اونچی تھی، یا اتری تو گھر میں بیٹھ گئے، رونے لگے، دو تین دن تک نظر نہ آئے تو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ ان کا حال پوچھو وہ کدھر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو نظر نہ آئے پھر ان کا حال پوچھنا چاہیے۔ جب گئے تو ان کو بڑے روتے ہوئے حال میں اور بڑے دکھی دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو ضائع ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ انتہ بتا مالکم، کہا کیسے؟ کہا کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میری آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی آواز فطری طور پہ اونچی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے آواز میں۔ ایک سختی وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم نے تاری کی ہے، اس کو آپ نرم کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آواز کی پچ ہی اونچی ہے، کچھ چیزیں قابو میں ہوتی ہیں کچھ میں نہیں۔ تو جو چیز اونچی ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ادب سکھایا گیا۔ کل اللہ کے نبی موجود تھے، آج یہ ادب کیسے ہوگا؟ مسجد نبوی میں جائیں، روزے پہ جانے کا موقع مل جائے تو ادب کے ساتھ بات کریں۔ بعض لوگ وہاں جا کے بھی چیخ چلا رہے ہوتے ہیں اور ایسے پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے، جس محفل میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جائے وہاں اپنی آوازوں کو نیچے رکھا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا حال کیا تھا کہ جب مسجد نبوی میں جاتے تو اتنی آہستہ بات کرتے کہ پاس بیٹھے کو سمجھ نہ آئے۔ کہتے تھے کہ صاحب کی عزت کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ جب دلوں میں خشیت نہیں رہتی تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کی محفلوں کا بھی ادب نہیں ہوتا، حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کا ادب نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ہر وہ آواز جو اللہ کے نبی کی حدیث سے اوپر چلی جائے، کسی کا فتویٰ، کسی کی بات، اگر اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے اوپر کر دیا تو گویا کہ اسی آیت کے آگے آگے۔ یہاں سے ادب بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم کسی سے بھی فائدہ ہیں نا، تو ہم اس سے فائدہ کب لے سکتے ہیں؟ جب ہماری آواز اس کے آگے دبی ہوگی۔ ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو دیکھ لیں، جب اولادوں کی آوازیں ماں باپ کے آگے دب جاتی ہیں نا، تو وہ ماں باپ سے فائدہ لے لیں گے، ماں باپ سے خیر لیں گے۔ جن اولادوں کی آواز ماں باپ سے اونچی ہو جاتی ہے، جیسے پیچھے بات ہوئی تھی، تو وہ خیر نہیں پاتے۔ بالکل اسی طرح یہ معاملہ آگے جاتے جائیں تو ہر لیول پہ آتا ہے۔ امام ہے اور اس کے مقتدی، استاد ہے اور شاگرد ہیں، بڑے ہیں تو ان کے آگے چھوٹے، ہر جگہ یہ بات ہوگی کہ آوازوں کو دبا کے رکھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، دیکھو ایک دوسرے سے جس طرح باتیں کرتے ہو ویسے اللہ کے نبی سے نہ کیا کرو۔ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، لاپرواہی میں بات کرتے ہو، اس طرح اللہ کے نبی سے بات نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، انجانے میں چیزیں ضائع ہو گئیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ سبحان اللہ، دل بھی تقویٰ کے لیے چنے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ دیکھیے کہ فزیکلی، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ نیچرلی، بہت باادب ہوتے ہیں، بات بھی کریں گے تو ایسے لگے گا کہ پھول جھڑتے ہیں، کچھ کام نہ وہ کریں نہ، لیکن ان کے بات کرنے کے انداز سے ہی ان کے لیے دل میں جگہ بننے لگتی ہے۔ اور کچھ بہت کام، اپنے کھڑے ہونے، اپنے بات کرنے، اپنے حرکات و سکنات سے دل میں جگہ ہی نہیں بنا پاتے۔ ہر ایک کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اگر ہم واقعی اپنی شخصیت کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں۔ اب بدوؤں کی کچھ بات ہے۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں سے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں ہوتا کیا تھا کہ اسلام جب آیا تو مدینہ کے ارد گرد جو بدو تھے کبھی قبائل تھے دیہاتی تھے وہ بھی اسلام پہ داخل ہوئے اب دنیاوی تعلیم تو تھی نہیں اور دین کی ابھی ملنی نئی نئی شروع ہوئی تھی اب تمیز سے تھوڑے خالی تھے یہ لوگ باہر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو آواز دیتے یا محمد اخرج یا محمد اخرج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے جو بھی آپ کے نبوت کے کام تھے نپٹاتے اپنے گھر میں ہوتے ذاتی زندگی کی کچھ مصروفیات ہوتی کبھی آرام فرما رہے ہوتے تو یہ بالکل جاہلانہ طریقے سے آپ کو باہر سے آوازیں دیتے تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کیا بات ہے یہ تو اکثر بے عقل ہیں یہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو یہ نہیں کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹی افواہ تھی کہیں ایسا نہ کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیتا تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر وہ تمہاری بات مان لے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نفاق سے کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راس رو ہیں اور اللہ علیم حکیم ہے اتنی پیاری آیت لگتی ہے نا کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے ایمان سے محبت ہو گئی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کیا میرا دل ایمان سے مزین ہو گیا کیسے پتہ چلے گا آپ کو آپ کے اندر کے سکون اور خوشی کے احساس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا دل ایمان سے ڈیکوریٹڈ ہو گیا کہ نہیں ایمان کا زیور پہن لیا دل نے کہ نہیں وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ایک ایک لفظ خوبصورت ہے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے دیکھیں زندگی تو ساری گزار رہے ہیں نا سب چلے جائیں گے کیوں نہ ایسی زندگی گزاریں کہ جس پر رش کریں لوگ ایسا کام کریں کہ جو حسن درجے کا ہو ایک ہماری کریکٹر بلڈنگ وہ ہوتی ہے جو ہمارے ماں باپ اب وہ بیچارے اگر سیدھے سادھے ان کو خود نہیں آتا وہ بھی نہیں کہتے وہ خود بھی اونچی بولتے تھے آپ ہمیں بھی عادت بول گئی پڑ گئی وہ کھڑے ہوتے تھے ٹیڑے میڑے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں بھی عادت ہو گئی وہ تیوریاں چڑھاتے تھے ہم بھی چڑھاتے ہیں کیا ہم ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کیا ہم ویسا نہیں بننے چاہتے کہ جن کو دیکھ کر پیار آئے آپ جن لوگوں کو بھی جانتے ہیں اپنی زندگی میں آج تک آپ کی جابز پہ آپ کے کاموں پہ عموماً دیکھیے لوگ دو ہی قسم کے ہوں گے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوگی آپ کا دل چاہتا ہے ان کی موجودگی میں بیٹھنے کو آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے آپ جان چھڑائیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے فرق کس بات کا ہے کردار کا فرق ہے انسان کچھ عادات کا مجموعہ ہوتا ہے کچھ اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں صورت حجرات جو ہے انسان کو انتہائی خوبصورت انسان بناتی ہے ہم اپنے بولنے کے انداز کو چیک کریں کھڑے ہونے کے انداز کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کیسے قرآن ہمارے دل کے اندر پھر خوبصورتی لاتا ہے اب دیکھیے بدو تھے یہ لوگ ابو بکر اور عمر فاروق جیسے لوگ یہ بدو تھے اور دنیا کی امام بن گئے کتنے محنت تھے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے کوئی کمپلیکس نہیں ہوا کس نے کریکٹر بلڈنگ کی اللہ کے کلام نے کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پیارا ادب سکھاتے ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی میں آنا چاہیے اور وہ کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اے لوگو اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دو لڑنے والوں کو تنہا نہ چھوڑو۔ یہ دو لڑنے والے شوہر بیوی بھی ہو سکتے ہیں، دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دو بزنس پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، اور دو دین کے رہنما بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی معاشرے میں رہنے والے دو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا گیا کہ تم ان کا تماشا نہ دیکھو، جلتی پہ تیل کا کام نہ کرو۔ آج عموماً بات الٹ ہوتی ہے، ایک کی سنتے ہیں کہتے ہیں ارے کتنا خراب ہے، سن لیتے ہیں دکھ کی باتیں۔ اب اگلا بندہ سچا ہوتا ہے، وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں مسئلہ، اس سے یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا، انہوں نے ہماری یہ نہ سنی، ہمیں یہ نہ کہا۔ اب وہاں سے اٹھے، دوسرے کے پاس چلے گئے، کہا سنائیں کیا ہوا، ساری کہانی الٹ کے آ گئے۔ بعض دفعہ دو لوگوں کے بیچ میں جب تک تیسرا نہیں پڑتا معاملہ کم الجھا ہوتا ہے، جو کہ تیسرا پڑتا ہے معاملہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ خاندانی جھگڑوں میں تو یہ سیاست بہت دکھتی ہے۔ لوگوں کا پسندیدہ مشن ہی کیا ہوتا ہے، اس کی بات سنو۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بس خاندان کو ایک موضوع مل گیا، جس کے پاس بیٹھے اس کی سنی۔ بیوی کے پاس بیٹھے تو شوہر کو برا بھلا کہہ کے آئے، شوہر کے گھر والوں کے پاس بیٹھے تو بیوی کو برا کہہ کے آئے، یہ ایک اسلام کا ادب نہیں۔ اب دیکھیے کہ جھگڑا جو ہوتا ہے نا، آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو فوراً بجھایا نہ جائے تو یہ بڑھ جاتی ہے اور کتنے گھروں کو لپیٹ میں لیتی ہے۔ تو یہاں ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میں لوگوں کی صلح کرواتی ہوں، کیا میں لوگوں کو کے معاملات کو پیچ اپ کرواتی ہوں، یعنی ان کو بالکل صحیح کروانا چاہتی ہوں یا اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کی ایک بہت خوبصورت ریپوٹیشن بنے گی۔ ارادہ کر لیں کبھی نہیں لڑانا، ماں اور بھابھی کا مسئلہ ہے، میں نے بیچ میں تھرڈ پرسن نہیں بننا۔ اللہ نے یہ سکھایا کہ صرف ماں کو اس لیے نہ سچا کہو کہ وہ تمہاری ماں ہے، عدل کرو، اس کا ساتھ دو کہ جو بیچارہ مظلوم ہے، اور دوسرے کو یہ کہہ دینا کہ اب کیا کریں، یہ ساس ہے تو یہ غلطی ہوگی اور یہ ماں ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی، ایسا نہ کرو۔ بیوی اور بہن کے ماں، بیوی اور ماں کے چکر میں کس کا ساتھ دو؟ حق والے کا ساتھ دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور ادب، اور وہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ سچ ہے نا، کیونکہ انسان مذاق اسی کا اڑاتا ہے کہ جس کو حقیر جانتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر تانا نہ کرو، تانے دیتے ہیں لوگ، کبھی کوئی کہے تو کہے گا میں نے تو کبھی نہیں دیا۔ آپ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں کتنے تانے جو عام طور پہ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ آیتیں جو ہیں ایک کورس کیا تھا، اس کے اندر ان کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا، اس اینگل سے کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں۔ قرآن کی کرنے کورس ہیں، اس میں سورہ حجرات کی ڈیٹیلز ہیں، اور ویب سائٹ پہ بھی موجود تھیں، ابھی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل سنیں تو ہم نے کئی، یعنی لمبی لسٹیں بنائی تھی کہ تانے لوگ کیسے دیتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں کوئی زبان سے دے کے نہ دکھائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تانا ہی ہے، اور کچھ نہیں تو یہ کہہ دیا اچھا جی آ گیا، بات نیکی کی بات ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی، یہ کیا ہے، یہ تانے ہیں نا۔ اچھا جی آج تو آپ کا بھی دل کھل گیا، آج آپ نے بھی ہوا لگا لی اپنی جیب کو، اچھا آج آپ کو دل کو تو نہیں کچھ ہوا تھا۔ اس قسم کی باتیں تانے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی، فسق میں نام کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کسی بری شہرت سے معروف ہو جائے۔ اس پہ تو آپ پوری فلم انڈسٹری کو لے لیں، پروسٹیٹیوشن والوں کو لے لیں، کہ جب کسی کا کی پہچان ہی گناہ ہو جائے، جب لوگ ان کا نام لے کر کہیں کہ اچھا آپ کو یہ گناہ کرنا ہے تو جائیں وہاں چلے جائیں، یہ ہے برا نام پیدا کرنا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی بدگمان نہ ہوا کرو۔ یہ پہلی چیز ہے، ابھی اس پہ ہم اکٹھی بات کریں گے انشاءاللہ جب یہ آیت پوری ہو جائے گی، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کیا نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ جواب دے، کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں غیبت سے پہلے کچھ چیزوں کی بات ہوئی، تو میں اس کے ناطے سے تھوڑی سی بات غیبت پہ کروں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ساری ہی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو ہی لفظ غیبت آتا ہے تو ہمارے ذہن میں زبان آتی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ غیبت کا فعل چار مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، دل سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے غیبت کی جاتی ہے، آنکھوں سے غیبت کی جاتی ہے، اور ہاتھ کے اشاروں سے غیبت کی جاتی ہے۔ دل کی غیبت کیا ہے؟ جس کو یہاں بدگمانی کہا گیا۔ جب کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں نا، کوئی برا خیال آنے لگتا ہے، تو سمجھے کہ آپ کا دل غیبت کر رہا ہے۔ کریں کیا؟ کمیونیکیشن کر لیں۔ انسان ہونے کے ناطے ضرور ہی دل میں خیال آ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں آپ کے دل میں ایسی بات آئے تو آپ فوراً اس کے نتیجے میں کیا کریں، اس شخص سے ملیں، تحفہ دیں، ملیں، قریب ہوں۔ ویسے کم جاتے تھے، اب زیادہ جائیں۔ اب دیکھیں گے کہ وہ ہلکی سی دھن جو چھائی ہوتی ہے وہ دور ہونے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح زبان کی غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا اس کی غیر موجودگی میں، کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو وہ برا مانے۔ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ جو اس کے سامنے کہیں تو برا مانے، یہ ہے غیبت۔ غیب سے ہے اس کا تعلق، غائب اور حاضر ہے نا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ تو بات ہوتی ہے اس میں، کہا تبھی تو غیب، اگر وہ نہ ہوئی پھر تو یہ بہتان بن جائے گا، اور بہتان کے 80 کوڑے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورت نور میں۔ اس لیے کسی کے بارے میں زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس کی وجہ سے اس بندے کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دی جائے، یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی شدید چیز ہے غیبت۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ زنا چھوٹی چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیبت بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا سے کوئی توبہ کرتا ہے، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد توبہ کے ساتھ ساتھ جس کی غیبت کی ہوتی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے۔ یہ اتنی شدید چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ دو قبروں سے گزرے، ساری روایت موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت نہیں شیئر کروں گی، اس وقت تو میں وہ اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جس کی وجہ سے عموماً غیبتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم خود کو چیک کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ وہ آپ حدیث نوٹ کی ہوگی، آپ صرف حوالہ نوٹ، ایسے ہلکا سا اس کا اشارہ کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ غیبت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ایک شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ قتادہ ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ عذاب قبر کی تین قسمیں ہیں۔ ون تھرڈ عذاب جو قبر کا ہوتا ہے وہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور ون تھرڈ جو ہے یہ سخن چینی ہی کے ساتھ کچھ باتیں، ایسی چپلوسیاں اور اس طرح کی باتیں، اور ون تھرڈ جو ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علی بن حسین، حضرت علی کے آپ سمجھ لیں کہ یہ پوتے ہوں گے، انہوں نے کسی شخص کو کسی کی غیبت کرتے دیکھا تو کہنے لگے کہ چپ رہو، یہ دوزخ کے کتوں کی خارش ہے۔ یعنی اتنے برے لفظوں میں انہوں نے اس غیبت کو استعمال کیا۔ پھر اسی بات طرح آپ دیکھیے کہ غیبت کے 8 سبب ہوتے ہیں۔ اصل تو بات یہ نا کہ وجہ دیکھیں کہ غیبت کیوں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی غیبت کی جو وجہ ہے وہ ہے کینہ۔ کسی کے بارے میں دل میں خیال آ گیا، غصہ آ گیا اس کے اوپر، یعنی ایک بہت بڑی وجہ غصہ ہوتی ہے۔ جس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے یا جس کے لیے ہمارے دل میں کینہ آ جاتا ہے نا، تو بس ہم ایسے ہی بیٹھ کے اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے دل کے پھپھولے کھولتے ہیں نا، اندر آگ لگی ہوئی اس آگ کو نکالتے ہیں، جہاں بیٹھے بات کر دی، دیکھو یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ موافقت۔ وہ کیا ہے کہ کوئی دوسرا غیبت کر رہا تھا تب ہم اس کی موافقت کرتے ہوئے ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں کہ نہیں پھر ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ ماں کر رہی تھی غیبت تو آپ بھی شروع ہو گئے، ساس کر رہی تھی تو کر رہے ہیں۔ انتہائی بری بات ہے۔ کبھی کوئی بڑا غیبت کر رہا ہو کسی کی تو کیا کریں، ان کو مصروف کریں، ان کو کوئی اچھا کام دیں، ان کو اچھی بات ٹال دیں، اس کی بات نہ سنیں، اس بات کو الگ کر دیں۔ اس پہ ڈیٹیلز ہو چکی ہیں اس لیے اب میں دہراؤں گی نہیں۔ پھر تیسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی خطا میں پکڑے گئے، خود قصور کیا لیکن الزام دوسرے پہ دھر دیا۔ کسی دوسرے کے اوپر الزام بھرنے کے لیے اپنی برات ثابت کر لیں، آپ کہہ لیں برات، اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے دوسرے کے اوپر الزام ڈال دیا، یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ پھر چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی تعریف چاہنے کے لیے دوسروں کی عیب چینی کرنا، کہ مجھے لوگ بڑا کہیں، اور رشتوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اپنی تعریفیں کرتے کرتے ساتھ ہی دوسرے کی سنا دی، اس کے تو ایسے نہیں، میرے بچے تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کے اچھے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک وجہ ہوتی ہے حسد، جس کی وجہ سے لوگ عموماً غیبت کرتے ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے غیبت کرنے کی دل لگی، گوسپ، ऐसे ही बैठे गिप्ते कर रहे हैं, उसकी कार, मेरी कार, तेरी कार, कोई दिल में बात नहीं होती। अगला सबब होता है तहकीर, किसी की हकारत की वजह, किसी को बहुत छोटा समझना, गरीब समझते हैं। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि लोग मासियों की गिबतें करना तो कोई गिबत ही नहीं समझते, या ऐसे हुक्मरान जिनको लोग पसंद नहीं करते उनकी बातें करते हैं। फिर इसी तरह एक और वजह होती है, और वो क्या कि किसी से कोई गुनाह होते देखा और उस पर गम खाया, दुख हुआ कि किसने के क्यों गुनाह किया, और उसके साथ खैर खाई के दर्जे में रहते हुए फिर भी इसकी गीबत कर देते हैं। अमूमन ये गीबत उलमा से हो जाती है, नाम लेके किसी की पूरी बुराई बता दी, ये पसंदीदा अमल नहीं। हाँ, इशारतन किसी का नाम लिए बगैर लोगों को बताने के लिए कहा जाए तो फिर इसकी इजाज़त होती है। फिर इसी तरह ताज्जुब की बुनियाद पर गीबत होती है, हैरत ही हो रही है, हाय इसने ये काम किया और इसी वजह से ये बात कर दी। और बाज़ लोग तो शफकत के जज्बे से भी गीबत करते हैं, उन पे उनको बड़ी रहम आ रहा होता है और गीबत कर लेते हैं। इन सारी चीज़ देखिए तो कोई भी चीज़ ऐसी पसंदीदा नहीं, सिवाय कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ गीबत करना जायज़ है, वो भी नोट कर लीजिए। पहली जगह ये कि काजी या बादशाह के सामने मुकदमा पेश हो रहा है, यानी मजलूम अपना जुल्म बयान कर रहा है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई इल्ला मन ज़ुलिम, में हम कर चुके ये बात। दूसरी चीज़ है कि कहीं फसाद और बुराई के फैलने का खतरा था तो आपने वो बात लोगों को फिर बता दी कि ताकि उस फसाद से बच जाए। तीसरा मौका होता है फतवा पूछते हुए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो अपना मसला बताएंगे ना, बीवी मसला पूछ रही है कि मियाँ खर्चा नहीं देता तो बताएगी ना उसको भाई कि अगर शौहर पैसे ना दे तो क्या करें। लेकिन इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, एग्जैजरेशन नहीं करना चाहिए, बात जितनी है उतनी बयान करें और सिर्फ उसको बयान करें कि जो उससे रेलिवेंट पर्सन हो। फिर एक वजह होती है जिसमें अलाउड है कि किसी के शर से बचने के लिए, बस कोई चोर है आपने उसको कहीं चलते फिरते देखा, अब आपको फिक्र है कि ये किसी की कोई चीज़ ना चुरा ले, पहले तो देख लें कि वो चोरी से तौबा कर चुका है कि नहीं। लेकिन अगर स्टिल सब कुछ है तो इशारतन आप ये कह सकती हैं कि भाई अपनी चीज़ें संभाल के रखिए, लेकिन इस तरह भी ना करें कि बदनाम हो और उसको फिर ज़्यादा ही मौका मिले। फिर एक वजह जो है वो क्या है कि अगर किसी का कोई ऐसा नाम मशहूर हो चुका है जो उसका कोई ऐब है, मसलन किसी का नाम होता है जैसे एक आम शेख शख्स थे, अंधे के मानों में होता है, कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जैसे एक शख्स है उसका नाम ही अबू जाहल है, अब ये जाहलों का बाप कोई अच्छा लफ्ज़ तो नहीं लेकिन वो मारूफ हो गए तो उस तरह ले सकते हैं। गीबत कर चुके हैं तो करें क्या, कफारा क्या है? नंबर एक तौबा, दूसरी बात शर्मिंदगी, तीसरी बात उस शख्स से जाके माफी मांगे, ये बहुत लाजमी, माफी मांगे अगर वो मौजूद नहीं, या मुआफ़ी मांगने में कोई ख़तरा हो सकता है, फितना फैल रहा है वो आपके पास नहीं और अब याद ही नहीं किस किस की मांगी हैं, किस किस की कीमतें की हैं, तो फिर उसके हक में दुआए मग़फ़रत करें, ये है कफ़ारा। इसके बग़ैर एक इंसान अपने आप को गीबत के गुनाह से नहीं बचा सकता, इसके लिए इनफ़िरादी और इज्तमाही कोशिशें की जा सकती हैं। आप अपने घर वालों के साथ मिल के ऐसे कोड वर्ड्स रखें, बच्चों के साथ बात करें कि अच्छा अगर मैं किसी की बुराई करने लगूं तो मुझे कहना, बस यहाँ जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने की बात है तो आप इसी को कह दें कि अगर मैं गीबत करने लगूँ, बस ऐसे आदतन भी कर लेते हैं ना। और बाज़ लोग तो टेबल, खाने की जो टेबल है वहाँ बैठ के गीबतें करने को तो ऐसे समझते हैं कि ये बिल्कुल एक हमारे लिए अलाउड हो गया, तो इस्लाम इन सारी चीजों की इजाजत नहीं देता। अब देखिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुसलमानों के ताल्लुकात दूसरों के साथ अच्छे रहें, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आगे अब एक और बुराई है जिसका ताल्लुक जुबान से तो नहीं लेकिन दिल के अंदर छुपा हुआ एहसास होता है जिसका इजहार जुबान से होने लगता है, वो क्या, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उनसा, मिन ज़करिम व उनसा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअरफू, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजकार है, यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ज़ात बिरादरी पर फख्र नास, आपने फ़ी उम्मत के अंदर जाहिलियत की जो बातें रहेंगी उसमें बिरादरी और ज़ात पे फ़ख्र करना भी रहेगा, आज आप इसकी ज़िंदा तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए कि अपनी ज़ात बिरादरी से मोहब्बत होना और बात है, उनके साथ सोच मिलती है, तर्ज़ ज़िंदगी मिलता है, हरज नहीं, लेकिन ये सोच लेना कि मेरी ही बिरादरी ऊंची है, अपने घर ही इसी ख़ानदान में शादी करूंगी, किसी और की बेटी नहीं लाऊंगी, और इस सोच के साथ कि वो घटिया हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इसके लिए अल्लाह ने तो सबको एक जैसा बनाया, हमारे यहाँ बात नाम लीजिए, वो कल्ले हैं, वो काले हैं, وہ عربوں کو تم نے دیکھا، وہ تم نے گرگوروں کو دیکھا، وہ دیکھا وہ کالے ادھر آ گئے ہیں، اور وہ دیکھو وہ پاکی ہیں. مت سوچیں، کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہ سوچیں کہ جو اپنے لیے نہیں سوچ سکتے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں. نیا نیا اسلام تھا، ابھی بیچاروں کو نہیں پتا تھا، لیکن ان لوگوں کا کیا کہا جائے کہ جو بون مسلم ہیں اور ابھی تک ان کباختوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر چکے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی، ان ایمان کے دعویٰ کرنے والوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان رکھو، بلکہ تم اللہ پر اپنا احسان بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نگاہوں میں ہے. کوئی کیسا ہے دوسروں کو پتہ چلے کہ نہ چلے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کی نظر جو ہم سب کے اعمال پہ ہے، اس لیے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے کہ جو باتیں میں سنتا ہوں اور سناتا ہوں میری اپنی زندگی میں ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعی ایک انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں. ایک مسلمان پیسفل ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ امن اور محبت کا پیغام ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا. آپ ایک اصول اگر اپنی زندگی میں اپنا لیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ دیکھیں گے جتنی باتیں اس پوری صورت میں ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ ان پہ عمل کرنا آسان ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن ایمان کی بات ہے، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. چلیں محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی میری غیبت کرے؟ کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی مجھے تانا دے؟ کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی میرے بارے میں دل میں بغض رکھے؟ کیا یہ میں بات پسند کرتی ہوں کہ کوئی میری باتوں کو بغیر تحقیق پھیلا دے؟ اگر میری کسی سے لڑائی ہوئی ہو تو کیا میں چاہتی ہوں کہ کوئی اس کو بڑھا دے؟ کیا میرا دل ایمان سے مزین ہو چکا ہے؟ کیا مجھے ایمان سے محبت ہو چکی ہے؟ ماں اور بھابھی کے جھگڑے کے درمیان میری ہمدردیاں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ کیا میں ظالم کا ساتھ دیتی ہوں کہ مظلوم کا؟ کیا میں دوسرے لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ کیا میں اپنی دوستوں کے حال حلیے کا ان کی غیر موجودگی میں مذاق تو نہیں اڑاتی؟ کیا میں اپنے ساتھیوں کی برائیاں ان کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے تو نہیں کرتی؟ کیا میں تجسس تو نہیں کرتی؟ کیا میں لوگوں کے نام تو نہیں بگاڑتی؟ کیا دنیا میں میری شہرت نہیں ہو چکی، یعنی لوگ مجھے غلط کاموں سے تو نہیں یاد رکھتے؟ کیا میں اپنی ذات کو سب سے اونچی ذات تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں تقویٰ کو سب سے زیادہ عزت کا مقام دیتی ہوں؟ جتنا سوچتے جائیں گے، اگر تو یہ ساری باتوں کے جواب کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر اس میں سے اچھی باتیں زیادہ ہیں بری کم ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. بری زیادہ ہیں اچھی کم ہے تو فکر کریں. بہت ساری اچھی ہیں، تقریباً ساری ہی اچھی ہیں، تو اس پہ قائم رہیں، کیونکہ ایک دفعہ گھر کو صاف کر لینے سے بات نہیں بنتی، بار بار صاف کرنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی بھی اچھی عادت نہیں تو ڈپریشن پریشر میں نہ جائیں، ہمارے اعمال کو ضائع نہ کریں. یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے اندر سے نکلیں گے. وہی حدیث یہاں لگا لیں کہ مفلس کون ہے کہ جس کی نیکیاں دوسروں میں بٹ جائیں گی اور دوسرے کے گناہ اس پہ لگ جائیں گے، اور ہماری نیکیاں قیامت کے دن پتہ چلے غیروں کو مل گئیں. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے، ایک بڑی خوبصورت ٹوکری لی، اس میں پھل سجائے، پھر میں بھیجے اور کہا کہ بھائی جو آپ نے مجھے دیا ہے وہ تو میں نہیں دے سکا، جو میرے پاس تھا وہ حاضر ہے، کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، تو میں تو آپ کو اس کے بدلے میں تحفہ پھلوں کے پیش کر سکوں، کیونکہ تمہاری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے. اور عورتیں تو ساری اپنی ساسوں کو دے آتی ہیں اپنی نیکیاں، اور نندوں کو، اور دیورانیوں کو، اور جٹھانیوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں. چھید ہو جاتے ہیں نا کسی ٹوکری میں، تو جتنی مرضی بھرتے جائیں نیچے سے خالی ہو جاتی ہے. یہ نیکیاں ہماری بھرتی جائیں گی، ٹوکری کب بھرے گی؟ جب نیچے سے لیکیج ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. ہم آج یہاں رکیں گے، کچھ آج فوکس نہیں کر پائی، بہت کچھ اور بھی ذہن میں تھا، لیکن کل سورہ قاف کی بھی کچھ آیات ایسی ہیں کہ واقعی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بار تھا، جس کی وجہ سے شروع میں ہمارے کچھ منٹ ضائع ہوئے، تو یہاں پہ رک جاتے ہیں. کوئی بات جو کہنا چاہیں، کچھ سوال جو آپ کے ذہن میں آئے. پہلی بات ہے جو جانا چاہیں میں دعا کر لیتی ہوں چلے جائیں. جن کے ذہن میں سنتے وقت کوئی سوال آتا ہے، کوئی کمنٹ آتا ہے، شوق سے رہیں، میں ادھر موجود ہوں، میں آپ کی بات کا جواب دوں گی اور آن لائن پہ بھی، لیکن بیچ میں تو بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی کوئی کسی کے ذہن میں بات؟ شاید 11 سے لے کے 2 بجے تک، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کیا ٹائم سوٹ کرتا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں رائے، ابھی تک تو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا. آپ فلائر اچھا بن جائے گا فارم، آپ لوگ اپنی رائے ابھی بھی ریسپشن پہ لکھا دیں. ٹھیک ہے جی. آن لائن سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز مائک لے لے. کیا سیکھا آج کے پارے سے؟ نہیں بولتے جائیں. وعلیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. چلیے اب آپ لوگ شیئرنگ کریں تھوڑے سے اپنے کمنٹس کے تھرو کہ کیا سیکھا. جو نیکیاں ویسٹ ہو گئیں ان کو اب کیسے واپس لائیں؟ استاذہ آپ کچھ کوشچنز ہیں، میرے خیال سے پہلے اوپر بھی ایک کوشچن تھا، اگر آپ چاہیں تو پلیز ضرور جواب دے دیں. آج پتا چلا کہ نادانوں سے کتنی نزکیاں ضائع، کتنی نیکیاں ضائع کر دی، یعنی نادانی کی وجہ سے کتنی نیکیاں ضائع کر دی. جی اچھا. پھر اس کے بعد کفارہ، یہاں پہ سسٹر نے لکھا ہے کہ توبہ شرمندگی کریں، پھر اس شخص سے معافی بھی مانگ لیں یا اس کے لیے دعا بھی مغفرت کریں. اگر کسی پہ قرض ہو لیکن اس کے پاس کوئی جویلری ہو تو کیا اس زیور پہ زکات دینی ہوگی جبکہ اس زیور کی مالیت قرضے کی مالیت سے کم ہو؟ استاد اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. Is it chugli to tell daughter bad habit? استاد یہاں پہ کچھ کوشچنز ہی ہیں لوگوں کے، تو آپ اگر ان کا جواب دے سکیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ تعالی. اچھا. Is it chugli to tell daughter bad habits of her to tell the daughter bad habits of her brothers? اچھا کریکٹر بلڈنگ، ٹھیک ہے یہ ہم نے سیکھا. اس کے علاوہ اور کیا سیکھا؟ سورۃ الفتح ہم نے پڑھی، اس سے کیا سیکھا ہے؟ اپنی غیر ذمہ داری کے رویے سے نیکیاں ضائع نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. غیبت سے بچنا ہے اور اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. 25 پارے کا تھیم کیا ہے؟ مشورے کی اہمیت ہی تھا میرے خیال سے. ہمیں آج 25th ہے, ہاں ٹھیک ہے, مشورے کی اہمیت تھا اس کا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ ماں باپ کا احترام, جی بے شک یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہوں گے نا کہ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کیا کرنا ہے اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ یہ بھی سیکھا ہم نے کہ نیکیوں اور دعا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں. اویل اپارچونیٹیز ٹو ڈو گڈ ڈیڈس اینڈ فردر کچھ اچھے, جی بالکل, یہ جو کام ہم اپنے کریں گے نا اچھے, تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا ان کے لیے. صدقہ جاریہ بنانا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ بے شک, کیونکہ اس کس طرح بنائیں گے کہ اپنا ایک ایک لمحہ یوز کر کے نا اس کو استعمال کرنا ہے. سورہ فتح ہمیں کچھ معاملات ناگوار لگتے ہیں, لیکن اس میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے. جی بے شک, دعا فار پیرنٹس اینڈ اسٹے ان ٹچ وتھ پیرنٹس ریلیٹیوز, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. صدقہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دعا فار دیم, صدقہ فار دیم, ٹھیک ہے. عیسالِ ثواب بھیجیں, اس طرح سے شاید آپ نے بولا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, گڈ ڈیڈس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, ان کے رشتہ داروں سے سلوک اچھا رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کیا دینا ہے میں نے اور آپ نے, یہ بھی تو سیکھا ہے نا ہم نے آج. When someone is backbiting, what I understand, ignore and stop them, is it right? جی, یعنی کہ بات بدل دینی چاہیے نا. استاذہ نے بھی اسی کے دوران بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, کوئی بڑا کر رہا ہے یا چھوٹا بھی کر رہا ہے, چھوٹے کو تو ہم ڈانٹ بھی سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی بڑا کر رہا ہے تو آپ اس چیز کا رخ بدل سکتے ہیں, اس بات کو چینج کر سکتے ہیں, کوئی اور بات شروع کر دیں, دھیان بٹا دیں. دنیا بہتر ہے کہ آخرت, کس کے لیے کوشش کریں, اٹ واز دی سیکنڈ ٹاپک. اچھا یہ سیکنڈ ٹاپک تھا, شاید ہو سکتا ہے میرے سے مس ہو گیا. دس دعا از سو گڈ, اگر ماں باپ نہ ہو تو کیا ان کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی استاذہ ہی جواب دیں گے, اس کا مجھے نہیں پتا. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی بنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال, اپنی جان, اپنی قوتوں کو اسٹاپ کرتے ہیں, یعنی ان کو نہیں لگاتے, تو اب اس سے یہ سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ لگانا ہے. اگر ہم تھک رہے ہیں تو کیا ہوگا, مشکل ہو رہی ہے, نہیں سمجھ آ رہا, پھر بھی کیا ہوگا اگر ہم ایسا کام کریں گے تو؟ یہ قرض حسنہ بن جائے گا نا اللہ تعالیٰ کے لیے, ان کے قرض ادا کر دیں. ٹھیک ہے, واٹ ایف وی پوائنٹ آؤٹ بیڈ کوالٹیز ان ادر ٹو ایجوکیٹ آور کڈس اینڈ فار دیئر کیریکٹر بلڈنگ, از دیٹ کنسیڈرڈ غیبت؟ ہاؤ کین وی بلڈ چلڈرنز کیریکٹر بائی گیونگ دیم ایگزامپلز؟ استاذ اب بھی میرے خیال سے ادھر, شاید وہ مصروف ہیں اس وجہ سے مائک نہیں لے رہی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارے جواب آپ کے وہی دیں گی. غیبت کرے نہ تو سن لیتے, اب سننے سے بھی بچنا ہے. اچھا غیبت نہیں کرتے تھے لیکن سن لیتے تھے, اب سننے سے بھی بچنا ہے ان شاء اللہ. کیا خدا سے معافی مانگنے سے ہی غیبت کا اثر ختم ہو گیا, یا اسی انسان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, اس انسان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی؟ ایک جنرلی ہم سب سے معافی مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ, یعنی کہ ہم نے ان کی کبھی بھی نہ جانتے ہوئے یا جب ہمیں نہیں معلوم تھا غیبت کی ہے, تو پھر اس انسان سے بھی جنرلی معافی مانگ لیں, سبھی سے تقریباً اللہ سے مدد مانگنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. لوئل ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین کے ہر معاملے میں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر ہمیں یاد نہ ہو تو پھر استاذہ نے یہی بتایا نا کہ اگر یاد نہیں ہے تو اس انسان کے لیے دعا کریں, اس کے لیے, یعنی کہ دعا کریں کہ اللہ اس کو جنت دے, ہدایت دے, جو بھی. اچھا سوری, آپ نے پوچھا کہ یاد نہیں ہو اگر آپ کو, تو پھر جنرلی انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے, تو وہ انشاءاللہ اس کو مٹا دے گا. واٹ از دا پروسیجر ٹو جوائن سبیل الجنہ, سے انشاءاللہ دے سکتا ہے. چلیں پھر انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں ان کو سیو کر لیں گے, تو پھر سازہ اگر چاہیں گی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے جواب دے دیں گے, آج نہیں تو انشاءاللہ کل ضرور. آئی ریئلی وش وی ول اسٹے ایٹ دس اسٹیٹ آف ایمان فار ایور انٹل وی ڈائی انشاءاللہ تعالیٰ, آمین. اور سورہ حجرات سے کیا سیکھا, ادھر تو بہت بڑی لسٹ بن گئی, کتنی لسٹ بنی آپ کی؟ میرے پاس تو ماشاء اللہ تقریباً 16-17 دیر, مطلب وہ کام ہے کہ ان کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے, محنت کرنی پڑے گی. اور خوشی بھی ہو رہی تھی مجھے یہ کہ الحمدللہ اب میرے پاس ٹپس پہ ساری چیزیں موجود ہیں, حالانکہ پہلے بھی تھیں, لیکن الحمدللہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو بہت ایزی ہے, انشاءاللہ کر لیں گے, کوشش کریں گے, ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں تھک کر بھی لطف محسوس ہوتا ہے نا اب, ہے نا, مجھے تو اب محسوس ہوتا ہے جب ہمیں اس بات کا شعور رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس کے بدلے میں بہت کچھ ملے گا, دنیا کا سکون ملے گا, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, اور وہ جنت بھی ملے گی جہاں پہ صرف آرام ہی ہے. کیا یہ زائد ہے کہ امام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دل لانے کے لیے میوزک کے ساتھ کوئی نعت سنا سکتے ہیں تو وہ بھی مسجد میں اور تاکراتوں میں؟ म्यूजिक तो वैसे ही बना है मेरे ख्याल से, तो शायद उस्ताद ही बताएंगी इसका आंसर भी कंफर्मली, लेकिन म्यूजिक तो हम सबको वैसे ही मना है। अच्छे अखलाक सीखा, ठीक है। इट्स कंप्लीट पैकेज फॉर इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये वाकई एक पूरा मुकम्मल एक पैकेज मिल गया हमको, जिंदगी गुजारने का सही तरीका है, ठीक है। मेरे पास 23 टिप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ज्यादा है, ठीक है। बल्कि थकन होती ही नहीं है, थकन होती ही नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात बोली। जब इंसान किसी, जब हमारे दिल किसी चीज में लगता है तो थक के भी दिल नहीं चाहता वहां से हटने को, तो मेरे ख्याल से फिर थकन भी भूल जाते हैं। अगर अल्लाह के बंदों के लिए इखलास होगा तो गइबत नहीं होगी। ये भी बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट दिया कि अगर इंसान से हम मोहब्बत करेंगे चाहे वो कैसा भी हो, तो वाकई फिर हमें उनका शौक होगा कि इस तरह इनको इस चीज से बाहर निकाला जाए, तो फिर वाकई हिम्मत नहीं करेंगे और ना उनकी बुराइयों को नशर करते फिरेंगे। मेरे साथ कुछ बहुत सख्त मामला हुए लेकिन मैं उन लोगों को माफ कर दिया। लेकिन कभी याद आ जाता है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर लें वो बातें, तो क्या वो भी हिम्मत होगी? तो वो भी हिम्मत तो होगी ना, क्योंकि आप उस बेस्ट फ्रेंड को, यानी कि अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास कुछ पॉइंट थे ना कि सिर्फ उन उन हालात में हिम्मत करने की इजाजत है, तो हमारी उस फ्रेंड को तो इसकी जरूरत नहीं है, या उनको उसके शर से बचाने की तो जरूरत नहीं है। किसी को अगर किसी के नुकसान से बचाना तो फिर बात बनती है। प्लीज मुझे उसका जवाब जरूर दीजिएगा जी, इंशाल्लाह ताला। उस्ताजा जैसे ही कुछ बताती हैं, मेरे ख्याल से अभी आज तो नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला, ठीक है। व्हाट आई हैव लर्न, मेक दुआ फॉर देम। बहुत अच्छी बात करी कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे, और उनकी इसलाह भी करनी चाहिए ना। जैसे अब कुछ लोग, अब बहुत सारी चीजें, गइबत कितना बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये करते हैं तो उनको इस बात की अवेयरनेस देनी चाहिए, लेकिन हकीमाना अंदाज से ना, ऐसा ना हो कि उनको टॉन्ट करते हो, तंज करते हो, उनको डायरेक्टली उस वक्त बताएं कि जिस वक्त वो कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग माइंड कर जाते हैं। तो मैंने जो सोचा था, मैंने तो ये सोचा कि ये इस पूरी सूरह हुजरात की जो टिप्स मैंने लिए हैं उनका एक हैंड आउट बना के, इंशाल्लाह उसको प्रिंट आउट करके और फिर उसको लोगों में बांट देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को शौक होता है ना कि, अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें शौक होता है, हाँ ठीक है हमें अल्लाह ताला बताए या मुझे वैसे रहना है, मेरा दिल बहुत चाहता है, ठीक। तो उनके लिए हमें ये काम करना है इंशाल्लाह ताला, कि ये चीज़ हमें सब तक पहुँचानी है जो भी आज हमने पढ़ी है, ठीक है। चले फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पर रुक जाते हैं और कल दोबारा से आपसे बात करूंगी इंशाल्लाह। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا। अच्छा थोड़ी सी फिर कमेंट्स आ गए तो मैं इनको भी ले लेती हूँ। मैं तो कंप्लीट, माफी तो कंप्लीट होगी जबकि उसके दिल में ख्याल भी ना आए, ये भी बिल्कुल ठीक कहा है कि यानी सही तरीके से तो माफी वही है कि इंसान दिल से भी साफ कर दे। यस आई हैव अ सीडी इंशाल्लाह, आई विल डू दैट इंशाल्लाह ताला। मेरे किड्स भी आज लेसन सुन रहे थे, उन्होंने भी लिस्ट बनाई है, वेरी गुड माशाल्लाह बारकल्लाह फी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कतीरा व अहसन जज़ाए फ़िदारीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم لك الحمد أنت نور